Στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Να μας πει ο ακροατής μας και η ακροάτριά μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, αγάπη μου, πώς Είμαστε είσαι? στον αέρα. Είμαστε, μάλλον. Πρέπει να είμαι. Να, μας λένε καλημέρα. Ναι. Με είπε αγάπη του, να λιποθυμίσω τώρα για εργότε. Αναρωτιέ. Είδες πώς έχω. Είμαι μια χαρά. Στα καλύτερά σου. Ναι, είμαι μια χαρά. Είμαι παράγγελα ο συνήθως. Λαμπρινή είμαι, μωρέ. Να, τα γνωστά. Ναι, δεν εντάξει. Με ξέρεις. Σε ξέρω. Εσύ πώς είσαι, πες. Εγώ δηλώνω... θα πω γιατί. Είμαι ξενυχτισμένος. Ο έρωτας θέλει για όλα, να το ξέρεις. Τι έκανες χτες, πήγες στα μπουζούκια. Ήρθαν τα μπουζούκια σπίτι μου. Έτσι όπως την έκανα τη φάση. Κοιμήθηκα αργά και ξύπνησα πουρνό-πουρνό. Για να σε έχω δίπλα μου, να σε ακούω και να χαίρομαι, να γεύομαι τη ζωή. Γιάννης Μπάκος μαζί μας. Τον έχουμε μαζί από μας. Δίπλα, ναι. Έμαθα ότι μένει δίπλα στο γήπεδο του Βάζελου, έτσι. Αλλιώς πώς θα ήταν Παναθηναϊκός, ρε εσύ. Έτσι. Βέβαια υπάρχει το δωματιάκι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και έχει καλή ταχύτητα στο ίντερνετ. Μπράβο, Γιάννη, μπράβο. Ναι, διαπιστώσαμε ποιο είναι το τεχνικό πρόβλημα που έχουμε όλο αυτό το διάστημα. Θα το φτιάξουμε, πιστεύω. Θα επιληφθεί ο Τέικος. Ελπίζω κι εγώ. Ναι, κι εγώ αυτό. Θα δώσουμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, έμαθα ότι είχες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές τη βδομάδα. Έδωσες πόνο στο εγώ. Project. Ναι. Ένα πουλάκι μου είπε, δεν ξέρω. Τι έκανα. Έκανες πάρα πολύ. Τι είπε το πουλάκι, πράγματα. Γιατί δεν με ακούς, βέβαια. Εγώ δεν σε ακούω. Ο ακροατής μου είναι ιερός. Τώρα αυτό. Αυτή είναι σοβαρή καταγγελία για γίνεται στον αέρα. Και θέλω επίσης. Λες ότι το έμαθες από ένα που. Αγαπημένη της ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, θέλω εδώ να πω κάτι. Η ιδέα που είχε για τη σημερινή εκπομπή, γιατί είναι δική της, οφείλουμε να τα λέμε αυτά. Και η ιδέα που έχει για μία εκπομπή αφιέρωμα μέσα στο Δεκέμβρη, εγώ προσκυνώ. Εγώ προσκυνώ τον άνθρωπο που έχω. Μόνο το λαό να προσκυνάμε. Και εσύ μέρος του λαού δεν είσαι. Τίποτα, κανέναν άλλο. Συγγνώμη, μέρος του λαού δεν είσαι. Εγώ είμαι τον τάτσουν του λαού. Εσύ είσαι τον τάτσουν του λαού, πάρα πολύ φορεία αυτή. Το κόμμα του λαού το έκλεισε ο Περισσός, τι να κάνω. Α, μάλιστα. Ορίστε. Okay. Δηλαδή, να σου πω, ζεις μια διπολικότητα, δηλαδή τη μία εβδομάδα είσαι Μίτσο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, εντάξει. Και άλλο ο Μίτσος. Άλλο Μίτσος. Άλλο το κουκουέ, άλλο ο Μίτσος. Okay. Εντάξει. Κοίτα. Λοιπόν, είμαι υπέρ της ενότητας της αριστεράς, αυτό είναι γνωστό. Ναι. Σε σημείο που γίνομαι γραφική πολλές φορές. Και αυτό σου. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό και κάποιοι από εμάς δεν λένε να το πάρουν απόφαση. Απλά βρε αγάπη μου, το λέω δεύτερο νομίζω. Φορά, πρέπει στο αγάπη μου εδώ πέρα. Το θέμα για μένα τρίτη, είναι... Τρίτη, κουλάλη τα μετράω. Τρίτη, εντάξει, την τέταρτη πάμε για γάμο. Δεν με λέμε για τη Βενεζουέλα, τι να λέμε τα δικά μας τώρα, γιατί καλέ, έχω και τις αγωνίες μου με την πατρίδα. Κάτσε εκεί πέρα, κάτσε. Θα γιορτάσουμε το σοσιαλισμό λίγο πιο μετά. Λοιπόν, σοσιαλδημοκρατία. Αχ, πόσο μου αρέσει αυτή η αντιστροφή. Τι ωραίο, τι ποιητικό. Έλεγα λοιπόν ότι το ζήτημα. Οι επαναστατικές δυνάμεις σε αυτή την εκπομπή είμαι εγώ, κουλαλή, να στο θυμίσω. Είσαι επαναστατική. Εσύ είσαι κοινοβουλευτικός. Και χαίρομαι Σουτς. Πάρα πολύ γιατί δεν είσαι καθόλου αυτοαναφορική. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, έλεγα ότι το ζήτημα με την ενότητα της αριστεράς είναι ότι έχουμε χάσει την μπάλα, ρε φιλενάδα. Τι είναι αριστερά, κατάλαβες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί εντοπίζουμε ένα μικρό. Ναι, γιατί δεν ακούμε το λαό, γι' αυτό. Το βασικότερο πρόβλημα ότι δεν ακούμε. Ναι, το κυριότερο επίσης δεν για μένα ακούμε. Είναι υπάρχει ο ένα λαός τεράστιο. Πολλές φορές δεν ακούει τον ίδιο τον εαυτό. Μια χαρά τον ακούει τον εαυτό. Όταν θα καταλάβουμε τι σημαίνει ξανά εργατική τάξη, όταν θα καταλάβουμε ότι μια δεκαετία αυτός ο λαός υποφέρει και πώς υποφέρει και τι σημαίνει για την καθημερινότητα ενός σπιτιού έτσι, όλο αυτό που συμβαίνει, συν η πανδημία. Αλλά και πριν την πανδημία. Και τώρα μην μου ανοίγεις το στόμα, γιατί είπαμε όταν να πάμε τώρα θα μπριζώσω. Δηλαδή, άμα θυμηθώ και την πανδημία, δεν γίνεται. Θα μπριζώσεις. Να μπριζώσω να μπριζώσεις. Στα πέντε λεπτά γιατί είμαστε. Αυτή τη στιγμή κρίνουμε όλοι το... Πώς κρίνουμε το λαό. Με ποιο δικαίωμα εν τέλει. Και ποια είναι η πανδημία. Εδώ, εμείς δεν είμαστε έξω από το λαό. Είμαστε κομμάτι του λαού. Είμαστε στενό κομμάτι αυτό που λέμε λαοτζίκος και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Δεν νομίζω ότι ούτε εσύ ούτε εγώ. Ναι, παιδί μου, εργατική τάξη είμαστε. Προς Θεού, δεν το συζητάει κανείς. Λοιπόν. Μπορεί να πουλάμε το μυαλό μας θεωρητικώς και τα χέρια μας, γιατί ματώνουν στα πληκτρολόγια, να τα λέμε και αυτά. Αλλά είμαστε μέρος του λαού, φυσικά και είμαστε. Το θέμα είναι από εκεί και ύστερα, από εκεί και ύστερα, πόσο μπορούμε να ακούσουμε ή να μεταφράσουμε σωστά αυτά που μας λένε οι λαϊκές δυνάμεις ή αυτά που κάνουν οι λαϊκές δυνάμεις. Έχεις δίκιο και εδώ. Αυτό που συμβαίνει. Οφείλω να πω ότι είχε τρομερό ενδιαφέρον ήττημα που έθεσες στην πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου του Καλτσόνη και του Ίσχου. Έχουμε φιλοξενήσει και τους δύο στην εκπομπή. Ήταν σημαντική αυτή η ερώτηση, σχετικά, ξέρεις, και με την προσπάθεια της αριστεράς, μάλλον της μη υποταγμένης αριστεράς, για να αφουγκραστεί το λαϊκό αίσθημα, και τη σύνδεση τη σύνδεση αυτού ακριβώς του αφηγήματος, αυτού ακριβώς του λαϊκού ερίσματος, με τα ελληνοτουρκικά. Ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση έτσι και αλλιώς. Υπήρχαν πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και νομίζω ότι και η τοποθέτηση των ανθρώπων που την ομιλία πάνω στο ερώτημά σου ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σε μια εποχή που βλέπουμε ότι ξαναπέρνει φωτιά όλο το σκηνικό, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν μας αφήνει και σε πάρα πολύ ησυχία αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι μόνο οι χρήσιμοι λήθοι θα έλεγαν θα είμαστε σε μια φάση ησυχίας και ηρεμίας με τον γείτονα απέναντι. Λοιπόν, τι έχουμε? Κοίταξε, αυτός ο λαός είναι, λαός είναι πάντα γελαστός και γελασμένος. Τα ξέρουμε από παλιά. Ναι. Αυτός ο λαός επένδυσε στην αριστερά με πάρα πολύ σημαντικό... Της έδωσε πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα για αυτό που πίστεψε ότι είναι αριστερά ή αυτό που διέδιδαν κάποιοι ότι είναι οι ίδιοι ως αριστερά. Έτσι, και έχει φάει τα μεγαλύτερα χαστούρια. Εγώ θυμάμαι να σχίζουν τα μνημόνια από το Σαμαρά μέχρι τον Τσίπρα όλοι, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο Σαμαρά δεν θα τα έκανε και αυτός φίλο και όλοι, δεν τα σχίζαν τα μνημόνια. Εντάξει, τα μνημόνια είναι εδώ. Για σχίσιμο μνημονίων είχε μιλήσει αποκλειστικά και μόνο ο Τσίπρας. Ο άλλος είχε πει στην αρχή δεν τα στηρίζουμε κτλ. Όχι, το έχει πει και ο Σαμαράς. Βεβαίως, ο Σαμαράς, η πρώτη κυβέρνηση, ήταν αντιμνημονιακός. Ναι, ρε, αλλά, όχι, εγώ μιλάω για τη φράση αυτή καθεαυτή. Αλλά ναι. Πίστεψέ με και μικρό παιδί. Και τη φράση αυτή καθεαυτή την έχει πει. Την έχει πει και ο Σαμαράς. Είναι ίσως ένα μικρό παιδί, αυτό σου λέω. Κάποιοι δεν ξεχνάνε. Εγώ με Γκαμίλα, είναι γνωστό αυτό. Δεν ξεχνάω. Καλά, αυτό επίσης. Ναι, τους έχω όλους εδώ. Γνωστό, λοιπόν, απέναντι. Όχι, εγώ δεν ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Όταν ο Σαμαράς τα έλεγε αυτά, ήμουν αρκετά μεγάλο παιδάκι για να θυμάμαι τι ακριβώς έχει υποθεί από τα χυλάκια του. Και μην ξεχνάς ότι προέρχομαι από μια γενιά η οποία τέτοιες μέρες πολιτικοποιούνταν πάρα πολύ βία το 2008. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αύριο έχουμε μια επέτειο και πάλι απαγορευμένη. Έτσι, ένα σεβασμό και ένα λουλούδι που πρέπει να δώσουμε κάπου και πάλι απαγορευμένο. Να μας δω εκεί. Αυτό ελπίζω. Να μας δω εκεί. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ αύριο να ανοίξει η ανθοπολία. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ αύριο έτσι να οργανωθούν οι ανθοπόλες και να ανοίξουν. Για το γαμώτο, ναι. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει και η αντίστασή μας λαϊκή και οριζόντια και να αρχίσουμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας και όχι να επιτρέπουμε ακόμα και αυτό που έγινε με τα σωματεία, το άρθρο που έγραψες, όπου ξαφνικά οι εργαζόμενοι που απεργούν είναι υπόλογοι και πληρώνουν από την τσέπη τους τεστ, ας πούμε. Νομίζω ότι έχει... Πες το λίγο αυτό, γιατί δεν ξέρω αν το πήρε πρέφα όλος ο κόσμος. Πραγματικά, Δημήτρη. Είχαμε την απεργία την 5η στις 26 του Νοέμβρη. Είχαμε ανθρώπους που κατέβηκαν κάτω στην απεργία και όπως και οι ίδιοι δήλωσαν, αλλά υπάρχουν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, τηρήσαν απόλυτα όλα τα μέτρα ασφαλείας που επιτάσσει η εποχή. Να θυμίσω εδώ, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι στον εξωτερικό χώρο κατά τη δήλωση του Χρυσοχοΐδη δεν μεταδίδεται ο ιός, έτσι. Λοιπόν, αφού λοιπόν οι άνθρωποι επέστρεψαν την επόμενη στη δουλειά τους, οι διοικήσεις του Α και του Σταρ, τι τους είπαν ουσιαστικά, συμμετείχες στην απεργία, θα κάνεις τεστ. Συμμετείχες στην απεργία και πήγες, κατέβηκες και στην πορεία, θα κάνεις τεστ. Εδώ το πρόβλημα φυσικά δεν είναι τα τεστ. Και με τη Λαμπρινή και ο καθένας από την αρθογραφία ότι έχουμε, μόνο θέλουμε μαζικότατα τη διενέργεια, μαζικότερη διενέργεια τεστ, τη θέλουμε και δωρεάν συνταγογραφούμενη. Εντάξει. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε ότι υλοποιείται για άλλη μια φορά. Και εκτός του ότι ξαναλέω, έχουν τηρηθεί και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και στο Πολυτεχνείο, έτσι, τηρήθηκαν ασφαλείας, έχουμε από την άλλη μια κυβέρνηση, μαζί με τους μηντιάρχες, τους φίλους της, που ουσιαστικά όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει πρόστιμο, πίπτει τέτοιες περιπτώσεις, πίνουν τέτοιες περιπτώσεις σαν αυτή. Πίπτει Χρυσοχοΐδης. Ακριβώς. Εντάξει. Και εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι το εξής. Και δεν πίπτει ο Αίση, δηλαδή μια ολόκληρη κοινωνία λέει ότι αυτό το υποκείμενο πρέπει να φύγει από το Υπουργείο, αλλά ναι. Θα μου πεις ποιος να πάρει σειρά. Η Μενδώνη, η Κεραμέως, ο Χρυσοχοΐδης, από πού να αρχίσει με αυτή την κυβέρνηση. Πού να τελειώσει ο άνθρωπος, δεν έχει. Ή από τον ωραίο εκεί, τον ωραίον. Στην Πάρνη θα είσαι και εσύ τώρα. Θα πάω. Σιγά σιγά θα πάω. Θα πάω σιγά. Ναι, για μια ποδηλατάδα πρέπει. Έχουμε μια ξεκάθαρη περίπτωση αντουανετισμού. Ωραία. Καθαρό εμαντουράκι το οποίο μαρσάρει επιδεικτικά μπροστά μας. Γιατί έτσι μπορούν. Γιατί έτσι γουστάρουν. Αυτό σου είπανε προχθές. Εγώ έτσι γουστάρω. Ωραία. Και την ίδια ώρα λοιπόν εσύ έτσι δεν έχεις το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείς για τα νέα έμεσα μνημόνια που έρχονται. Δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις μια συμβολική πορεία απέναντι στην Αμερικανοκρατία και τους ντόπιους δουλοκράτες. Δεν έχεις το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείς για τις γυναικοκτονίες. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Κανένα απολύτως δικαίωμα. Λοιπόν. Είμαστε και η ενασχόληση με τα διεθνή λέει και το λέμε και στο Press Pro το Φεβρουάριο θα το ξαναπώ. Δεν ήμασταν παρέα τότε, αλλά σίγουρα θα το λέγαμε και παρέα. Σε όλες τις κυβερνήσεις έχει δοθεί μια τεράστια ευκαιρία να χτυπήσουν τις λαϊκές δυνάμεις παγκόσμια με την πανδημία. Αυτό, δηλαδή όπου υπάρχει δεξιά, ακροδεξιά κυβέρνηση, νάρου μέχρι που θες να φτάσουμε, έχουμε τέτοια πλήγματα και έχουμε την νομιμοποίηση της αντισυνταγματικότητας. Την νομιμοποίηση της αντισυνταγματικότητας. Σε πάρα πολύ μεγάλη έτσι, έτσι. Εδώ θέλω να πω κάτι. Επειδή όντως αυτές οι μέρες να σημαίνουν πάρα πολλά. Εγώ όπως ξέρεις έχω ακριβώς την ηλικία που θα είχε σήμερα ο Αλέξανδρος. Έχουμε γεννηθεί ο Αλέξανδρος. Ναι. Έχουμε γεννηθεί την ίδια χρονιά. Προσπαθώ, ξέρεις, πάρα πολύ έντονα, πολλές φορές να πνίξω αυτές τις μέρες, γιατί θέλω να βλέπω τα πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα. Δεν μου είναι εύκολο. Δεν μου είναι εύκολο να σταματήσω να σκέφτομαι με τον ίδιο τρόπο που σκεφτόμουν τότε στα 15 μου, αυτές τις μέρες. Τι είχαμε εκείνες τις μέρες, τουλάχιστον όπως το βίωσα εγώ. Είχαμε λοιπόν τη δολοφονία ενός πιτσιρικά, ενός συμμαθητή μας, έτσι το βιώσαμε, ότι σκότωσαν ένα συμμαθητή μας. Δεν τον ήξερα ποτέ, δεν είχαμε ανταλλάξει καμία κουβέντα, δεν τον ξέραμε. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η δολοφονία γίνεται το Σάββατο, όπως είναι πολύ γνωστό. Τι λέω. Το σχολείο ήδη από τις πρώτες ώρες βράζει. Έχουμε ξεκάθαρα μία στάση από την πλευρά των με κλειστές πόρτες, με λουκέτα, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε ένα προάβλιο μοιρασμένο στα δύο, όπου οι μισοί είμαστε, παιδιά τι έχει γίνει εδώ, πρέπει να απαντήσουμε κτλ. Οι άλλοι μισοί καθίστε ήσυχα, κολόπεδο ήταν, τι ήθελε στα εξάρχεια κτλ. Γυρίζονταν παρόδο αυτοί που ανήκαν στη δεύτερη κατηγορία. Μετά από 1,5 χρόνο ήταν χρυσαυγίτες. Δεν νομίζω ότι είναι τύχη. Λοιπόν, και βιώνουμε εκείνες τις μέρες ένα ξέσπασμα το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Θυμάμαι ότι ήμασταν πιτσιρικάκια, ναι, είχαμε με Vans και All-Star που είχαν 90 και 100 ευρώ, πάνινο παπούτσι. Θυμάμαι ότι ήμασταν πιτσιρικάκια που τα Σάββατα ήμασταν στα KFC, στα Goodies και στα McDonald's και στα Village. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Ήμασταν όμως πιτσιρικάκια που βλέπαμε ότι κάτι δεν είχε πάει καλά. Μόνο η δολοφονία. Εγώ εκείνο το οποίο θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, εκείνο το οποίο διαισθάνθηκα, είναι ότι αυτή η φάση δεν μου άρεσε καθόλου. Μου άρεσε καθόλου γιατί ένιωθα ότι κάτι δεν είναι ωραίο σε αυτόν τον κόσμο. Ο Δεκέμβρης λοιπόν για μένα εκείνο το οποίο κατάφερε, και το κατάφερε ενάντια και απέναντι σε όλο το κομμάτι αυτό της κοινωνίας που είχε συμβιβαστεί, και αυτό αγγίζει και την αριστερά, κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά, συλλήβδιν, είναι ότι κατάφερε να σπάσει τη βιτρίνα του κοινωνικού συμβολέου. Το έσπασε ο Δεκέμβρης. Ο Δεκέμβρης είπε μέχρι εδώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου. Δημήτρη, ναι. Έχει και η δική μου γενιά. Και αυτό την αντίστοιχη περίπτωση, το Μιχάλη τον Καλτεζά. Βεβαίως. Έτσι, είναι, και να μην μιλήσουμε για Κουμή και Κανελοπούλου πριν, όταν είχε και με τραυματία το Στέφανο, ευτυχώς ο Στέφανος έζησε, ένας σύντροφος από τον αναρχικό χώρο. Έχουμε και όλες τις εκρήξεις βίας, αστυνομικής βίας κατά καιρούς που ήταν. Όμως νομίζω ότι ένα άλλο σημείο, και συνηθίζω να το λέω γιατί έτσι βίωσα τουλάχιστον εγώ τη δολοφονία του Μιχάλη του Καλτεζά, Και εκεί ταυτίζομαι, αν θες, με αυτή τη που έφερε η δολοφονία του Αλέξανδρου. Είναι ότι ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι αθάνατος. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της νεότητας είναι αυτό. Η αίσθηση της αθανασίας. Και γι' αυτό ακριβώς οι περισσότερες επαναστάσεις έχουν μπροστά την νεολαία, έτσι. Οι περισσότερες εξεγέρσεις έχουν μπροστά την νεολαία. Γιατί αισθάνεσαι άτρωτος. Τα νιάτα αυτό είναι. Τα αληθινά νιάτα. Όχι, λοιπόν, ήταν εκείνες οι στιγμές που συνειδητοποιήσαμε πρώτον μας τεχνητή και ότι μπορούν να μας σκοτώσουν όποτε θέλουν και δεύτερον, σε ένα μεγάλο βαθμό, ότι το κράτος ποτέ δεν θα είναι φίλος μας. Ξέρεις, έχουν ελευθεί... Γιατί το κράτος και η βία από την αρχαία Ελλάδα ήταν αδερφάκια. Οι αρχαίοι μας τα έχουν πει με τρόπο να τα ξέρουμε αυτά, αλλά τα ξεχνάμε. Κοίταξε, νομίζω ότι εδώ είναι ξεκάθαρο το τι ήρθε να φέρει αυτή η εποχή. Θέλεις και ως ιστορική συνέχεια της περίπτωσης του Μιχάλη του Καλτεζά. Απλά το θέμα είναι ότι η κυρία εκείνη την περίοδο δεν προμείνει σε καμία περίπτωση αυτή την εξέλιξη. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρξει ένα τζίνι το οποίο ξαφνικά, ένα λιχνάρι το οποίο ξαφνικά θα το ανοίξεις και θα φύγει μια απίστευτη ένταση μέσα από αυτό. Πριν από 2 χρόνια είχα γράψει ένα σχετικό κομμάτι. Ξέρεις πως οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς που είχαν ζήσει την περίπτωση Καλτεζά ήταν στο δρόμο εκείνες τις μέρες. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γιατί δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή η λαϊκή μνήμη ποτέ. Δεν είναι κάτι που πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζει. Η λαϊκή μνήμη έχει τους τρόπους της και επιβιώνει. Θες να πάμε πιο πίσω, πάμε στον Πέτρο. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε γενιά-γενιά και να βρούμε τους νεολαίους σύμβολα, οι οποίοι δολοφονήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι, μπορούμε να πάμε πίσω. Όσο πηγαίνουμε πίσω θα βρίσκουμε. Η λαϊκή μνήμη λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις αντιδρά άμεσα, γιατί δεν πεθαίνει. Μπορεί να θέλουν να πιστεύουν ότι δεν έχουμε μνήμη και ότι σε 5-10 χρόνια θα τα ξεχνάμε όλα, αλλά δεν είναι έτσι. Έχουμε τους δικούς μας τρόπους που συντηρούμε τις αλήθειες μας. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο κάθε φορά μας βγάζει στον δρόμο. Εγώ το ανέμενα αυτό που έγινε, θέλω να σου πω. Αλλά έχοντας την εμπειρία βεβαίως, γιατί είναι και αυτά τα χρόνια πάνω στις πλάτες μας καμιά φορά, της περίπτωσης Καλτεζά και του σήμαινε για μας. Και να μην μιλήσω για το παραπονό μου εδώ από το κουκουέ τότε. Σε ποια περίοδο αναφέρεσαι? Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε. Μιλάω για την περίπτωση Καλτεζά. Μιλάω για την περίπτωση Καλτεζά, όπου έδωσαν ουσιαστικά κάλυψη στις αρχές. Το είδανε σαν μεμονωμένο περιστατικό και όχι σαν μία έκφραση βίας, αστυνομικής βίας, δολοφονικής. Τέλος πάντων, ήταν ένα από τα τραύματα. Αυτό. Φυσικά εδώ πέρα. Τον απομάτησε με το κουκουέ. Έχει την. Προφανώς και για να το λες. Θα έχεις συγκεκριμένα. Το λέω γιατί ήταν και η πρώτη που το έζησα και επαγγελματικά. Δηλαδή, δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι, οπότε δεν θα πω ονόματα, αλλά γράφοντας τότε γι' αυτό και για το πώς το προσέλαβα, έφτασαν συνάδελφοι οι οποίοι ήταν οργανωμένοι στο ΚΚΕ, απάντηση σε μένα στο ίδιο έντυπο, η οποία μπήκε στα γράμματα εν τέλει. Γιατί ακριβώς τους ήταν αδιανόητο ότι μπορούσε κάποιος να δει αυτό που έγινε με ένα άλλο βλέμμα και να το εντάξει σε μια κίνηση ενάντια στην αριστερά γενικότερα και όχι να μην το δει σαν μεμονωμένο περιστατικό. Τέλος πάντων, ο Μακαντάνης διαμαρτύρεται, οπότε σταματώ αυτή την κουβέντα. Αλλά θέλω να σου πω ότι πολλές φορές λέει μπαίνω να πω καλημέρα και ακούω παράπονα για το κουκουέ. Στεναχωρήθηκε. Δεν θέλω εγώ να στεναχωρώ Μακαντάνη. Όχι. Οι αγάπες δεν κρύβονται, είπαμε και ο Βίχας. Να μην το στεναχωρούμε το Σπύρο. Εντάξει, εξάλλου Σπύρο μου, με την Απρινίτα έχουμε πει Ιρκούτσκ. Θα πίνουμε πρωινό. Ναι, Ιρκούτσκ, να σπάω πάγο με τα δόντια και να φτιάξω σε όλους τους συγκρατούμενους. Ναι, κάπως να το κάνουμε γη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα διεθνή. Νομίζω ότι πάρα πολλά να πούμε αυτή τη. Για τη Βενεζουέλα είναι εδώ τόση ώρα. Ξέρω ότι έλεγες και πιο πριν, έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη με έναν φίλο και συνάδελφο, τον Διονύση τον Ελευθεράτο. Σας άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον Δεσποινής μου, βλέπεις. Και αγάπη μου και Δεσποινής μου. Εντάξει. Ναι, τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Λοιπόν, Κυρία, δεν θα γίνω ποτέ, το έχω δηλώσει. Και πάρα, Συνέχισε. πάρα πολύ καλά κάνεις. Καταδικάζουμε, είπαμε, το γάμο από όπου και αν προέρχεται. Τι έχουμε Έτσι, μπράβο. αύριο, έτσι, και πού ακριβώς βρισκόμαστε? Έχουμε εκλογές στη Βενεζουέλα. Σωστό. Οι πολλές φορές του καταρχάς, Αγίου περίμενε, Νικολάου να είναι ξεκινήσουμε, συνταγματική από πρόβλεψη. το γεγονός. Έχουμε καταρχάς εκλογές στη Βενεζουέλα. Γίνονται εκλογές στη Βενεζουέλα. Γίνονται εκλογές στη Βενεζουέλα. Ναι, ναι, είδηση. Χρόνια πολλά στις Βαρβάρες για χτες και στους Σάββες για σήμερα. Πολύ επίσης. σωστά. Και και για πολλά αύριο χρόνια θα πολλά στο είμαστε. Σάββα Κοφίδη. Και για αύριο, ναι. Λοιπόν. Έχουμε εκλογές. Είναι η 25η εκλογική αναμέτρηση από το 1998, από την εκλογή Τσάβες. Αν βάλουμε και τα δημοψηφίσματα μέσα. Κατεβαίνουν 107 κόμματα και σχηματισμοί, 98 αντιπολιτευόμενα από αυτά. Δεν κατεβαίνει ο Γουαϊδό. Δεν μας έχει κατεβαίνει. Πιάσει όλους μεγάλη ένας είδηση μεγάλος αυτή. πόνος γι' Μεγάλη αυτό. είδηση αυτή, Ναι. γιατί πριν από 5 Αυτός χρόνια από όλη η αυτές τις Δύση εκλογές κλαίει. του έκατσε, έτσι. Αυτό. 2% είχε τις τελευταίες. Άσχετον, έτσι. Λοιπόν, δεν κατεβαίνει ο Γουαϊδό. Έχουμε μεγάλο καημό, οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι δηλαδή, αυτοί που επιβάλλουν τις κυρώσεις στους λαούς της Βενεζουέλας, μεταξύ των οποίων και η κυβέρνησάρα μας. Να μην ξεχνιόμαστε, όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοούμε ότι και τούτη η χώρα αυτή τη στιγμή επιβάλλει κυρώσεις στη Βενεζουέλα και δολοφονεί, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, από το 2018 και την εκλογή Μαδούρο, έχουμε 40.000 νεκρούς κάθε χρόνο στη Βενεζουέλα, αποκλειστικά, λόγω των κυρώσεων. Ούτε πανδημία, ούτε τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα νούμερα που δίνει ο ειδικός απεσταλμένος, έτσι, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα, ο οποίος τις χαρακτηρίζει αυτά που συμβαίνουν, στραγγαλισμό και δολοφονικές κυρώσεις. Να το ο δούμε ΙΕ θα στείλει λίγο... και ανθρώπους στις εκλογές. Να το δούμε λίγο λαμπρινή, καταρχάς να βάλουμε αυτό τον αστερίσκο. Διαβάζα εχθές ένα άρθρο του Λεωνίδα του Βατικιώτη, σχετικά με τις... με τις εκλογές στη Βενεζουέλα. Εδώ υπήρχαν πάρα πολλά προσχήματα, αν θέλεις, με τη διενέργεια των εκλογών αυτών κάθε αυτών, έτσι. Ότι βρισκόμαστε σε πανδημία, ότι δεν Οι εκλογές γίνεται. Αυτές προβλέπονται συνταγματικά. Ναι. Προβλέπονται συνταγματικά. Αυτό που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απεικιοκρατική δύναμη ουσιαστικά να τις αναβάλουν, γιατί υπήρξε αυτή η πρόταση, είναι μία απεικιοκρατία. Εδώ πρόσεξε. Ερχόμαστε όμως, και σας λέμε πώς να γίνεται... παραβιάσετε το Σύνταγμά σας, γιατί το λέμε εμείς. Ναι, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή. Θέλω να πω ότι έχουν πέσει λίγο και γίνεται η δουλειά, ας το πούμε έτσι. Γίνεται και χωρίς προσχήματα πια. Δηλαδή, αν κάθεσαι και σκεφτείς ότι δεν έχουν. Φυσικά. Είμαστε μόλις ένα μήνα μετά τη διεξαγωγή των Αμερικανικών εκλογών, στις ίδιες συνθήκες. Εντάξει. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν. Στο Μαδούρο, έτσι, να το πούμε και εδώ. Υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Στο Μαδούρο, πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα έχουμε τα αποτελέσματα το ίδιο βράδυ, λέει, να σας ενημερώσω. Όχι ότι ο Μαδούρο είναι η καλύτερη περίπτωση. Δεν είναι Τσάβες ο Μαδούρο. Δεν είναι. Και επίσης υπάρχουν κατηγορίες για οικογενειοκρατία. Κατεβαίνει ο γιος του, ο Νικολάς Ερνέστο Μαδούρο. Τι έχουν οι σοσιαλδημοκράτες με αυτό το Ερνέστερα, κάποια σχέση έχουν μάλλον. Ναι. Και επίσης κατεβαίνει. Αναφέρεσαι και κάπου σύζυγος συγκεκριμένα τώρα με τον Μαδούρο. Ερνέστο, κάτσε. Γιατί... Όχι, όχι. Η δεύτερη σύζυγος Μαδούρο επίσης κατεβαίνει. Η πρώτη σύζυγος είναι η μαμά του Ερνέστο. Λαμπρινή, έχουμε και διάσπαση Νικολάς. Αυτή τη φορά. Έχουμε διάσπαση της αριστεράς και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσπαση της αριστεράς, γιατί δείχνει και τη σημασία του Τσάβες και οι δύο δυνάμεις που κατεβαίνουν χωριστά. Διεκδικούν τον όρο των αυθεντικών τσαβίστας. Τι, αυτό τώρα πώς αποκρισταλλίζεται στην πραγματική πολιτική, κύριε Φιλενάδα. Δηλαδή, καταρχάς, για ποιον λόγο έχουμε τη διάσπαση? Νομίζω έχει ενδιαφέρον να το πούμε αυτό. Λοιπόν, και επίσης, ναι. Από την άλλη, τι να πούμε... σημαίνει αυτό για τον κόσμο, έτσι, γιατί για την αριστερά και για τον τσαβισμό κτλ. Δυνάμεις είναι ισχυροί και οι δύο. Τώρα, τι θα αποφασίσει να κάνει ο λαός, θα το δούμε αύριο. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι ένας λαός που έχει δώσει τεράστιους αγώνες. Θυμίζω ότι πριν 8 μήνες οι ψαράδες πιάσανε τους πράκτορες των Αμερικάνων στο λιμάνι. Ναι. Δηλαδή ναι. Είχαμε τους πράκτορες να φτάνουν για να κάνουν πραξικόπημα για το Γουαϊδό και τους μαζέψαν οι ψαράδες. Ο λαός της Βενεζουέλας είναι ένας λαός αυτοοργανωμένος σε μεγάλο βαθμό. Και εκεί το κομμάτι που έφυγε, μέσα στο οποίο είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας. Μάλλον να το πάρουμε από την αρχή. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βενεζουέλας, το ΨΟΥΒ, ήταν ΨΟΥΒ Plus, Plus, να το πούμε ισπανικά. Δηλαδή, όλες οι αριστερές δυνάμεις είχαν ενταχθεί εκεί. Όλες οι αριστερές δυνάμεις είχαν ενταχθεί εκεί. Η διάσπαση γίνεται τώρα πριν τις εκλογές, γιατί ο Μαδούρο πέρασε ένα νόμο με τον οποίο η πιο αριστερή πτέρυγα, ας το πούμε, διαφωνεί, γιατί όλες ότι δίνει φοροαπαλλαγές στο 5% του πληθυσμού που είναι το πλουσιότερο, με την ελπίδα ότι θα κάνουν επενδύσεις στην οικονομία της Βενεζουέλας. Και ο ΔΕ ανοίγει την πόρτα σε ιδιωτικοποιήσεις και σε πολυεθνικές. Αυτή είναι η αντιπολιτευτική αριστερή οπτική. Mm-hmm. Το θέμα είναι, με τις κυρώσεις αυτές, η απάντηση του Μαδούρο, έτσι, με κατεστραμμένη ουσιαστικά την οικονομία, η οποία εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το που μπορεί να εξάγει, τι πρέπει να κάνω για να επιβιώσουμε και να επιβιώσουν και τα κοινωνικά προγράμματα. Η απάντηση των όσων έφυγαν, του Κομμουνιστικού Κόμματος δηλαδή, και κυρίως του Πατρίδα για Όλους, Πάτρια mm-hmm. Παρατόδος, mm-hmm. που είναι εμένα από τις πολύ αγαπημένες μου συνιστώσεις, να το πω ναι, έτσι, το ξέρουμε, ναι. στην Βενεζουελάνικη αριστερά. Λοιπόν, η αποχώρησή τους είχε να κάνει με το ότι θεωρούν πως μία οικονομία στηριγμένη στις ίδιες τις δυνάμεις της Βενεζουέλας είναι δυνατή και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από την ενίσχυση οριζόντια του λαού, των κομμούνων, των κοινωνικών δομών που έχουν φτιάξει οι ίδιοι, της πολιτοφυλακής. Η κυβέρνηση βλέπει τους ανθρώπους παράλληλα όμως να πεθαίνουν. Κλασικά διλήμματα, έτσι, όταν κυβερνάει η αριστερά, η όποια αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία. Λοιπόν, η κυβέρνηση βλέπει τους ανθρώπους να πεθαίνουν, βλέπει ότι οι κοινωνικές πιέσεις αυξάνονται, βλέπει ότι η οικονομία καταραίει διαρκώς. Το ίδιο πράγμα που βλέπουμε και στο Ιράν, mm-hmm. ουσιαστικά. Και θα πούμε τι γίνεται. Και από εκεί και ύστερα πρέπει να κάνει κάτι. Ναι, πρέπει να κάνει κάτι. Λοιπόν, οπότε αυτός είναι ο λόγος της διάσπασης. Έχω την εντύπωση ότι και μετά το αποτέλεσμα των εκλογών μπορούμε να δούμε συμπράξεις. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η διάσπαση μπορεί να διορθωθεί, ας το πούμε. Τραβήξει και το Μαδούρο πάλι λίγο αριστερότερα. Θεωρείς εδώ, Λαμπρινή... Τώρα, στη δεξιά έχουμε... Mm-hmm. Ναι. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε και τη Βενεζουέλα σε ένα γενικότερο κάδρο. Υπό την έννοια έχουμε μία ότι ναι μεν υπάρχουν οι αμερικανικές, οι δολοφονικές αμερικανικές κυρώσεις και των λοιπόν παρατρεχάμενων δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες που συντάσσονται δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ήθελα να δηλήσω... Ναι, αυτό εννοώ και τον κινέζικο παράγοντα εκεί. Δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι το Πεκίνο έχει πατήσει πόδι στην περιοχή. Το Πεκίνο και η Ρωσία. Ναι, βεβαίως. Θέλω οι να άνθρωποι δούμε... που θα αναγνωρίσουν από το Συμβούλιο Ασφαλείας τις εκλογές αύριο και θα πούνε ότι είναι νόμιμες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η Ρωσία, το ξέρουμε από τώρα δηλαδή, η Κίνα. Mm-hmm. Οι εκλογές αύριο, επομένως, πιστεύω δίνουν ένα μήνυμα, αν έχουμε ας πούμε, μια σαφέστατη επικράτηση του Μαδούρο απέναντι... Της αριστεράς. Δεν θα πει μόνος του. Ναι, ναι. Θα χρειαστεί να πιστεύω, ναι, έτσι πρόβλεψη κάνω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, να συνεργαστεί με τους δικούς του, δηλαδή. Θα πρέπει αυτούς που ήταν ως χτες ένα. Εδώ θέλω λίγο να το... Να δούμε κάτι. Ένα παράγοντα για να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη που είχα πριν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την Κίνα, τη Ρωσία και την εξίσωση Βενεζουέλα-Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει. Εάν λοιπόν έχουμε μία πρημοδότηση των τσαβικών δυνάμεων, είτε στο σύνολό τους είτε επιμέρους, αύριο. Αυτό, τι πιστεύεις ότι μπορεί να σηματοδοτήσει για την επόμενη μέρα αφενός τη Βενεζουέλα, σε σχέση και με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, και αφετέρου για την ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Κοίτα, η Λατινική Αμερική άρχισε και αναστένεται. Mm-hmm. Η Λατινική Αμερική είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος με τεράστιους αγώνες, με πάρα πολύ αίμα πίσω του. Δεν είναι ένας τόπος που μπορείς να τον δεις έτσι. Βεβαίως. Οι κυρώσεις επίσης στη Λατινική Αμερική δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι. Αυτό με την οικονομία μέχρι να ουρλιάξει το επί Αλιέντε, το θυμάσαι. Βέβαια. Λοιπόν, ο στραγγαλισμός... Έτσι, λοιπόν, αυτό δεν είναι καινούργια κόλπα αυτά των Αμερικάνων. Το γεγονός ότι καταφέρνει και αντιστέκεται η Βενεζουέλα είναι ένα λαϊκό θαύμα. Δεν το κάνει ο Μαδούρο αυτό. Το κάνουν οι λαϊκές δυνάμεις. Δεν μένουν οι κυβερνήσεις σε τέτοιες συνέλη ο λαός. Αυτή τη στιγμή πρημοδοτούνται από παντού οι δεξιοί της Βενεζουέλας. Μας φέραν εδώ τον Γουαϊδό και του έβγαζε φωτογραφίες που είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο Γουαϊδό. Και να θυμίσουμε ότι ήταν και η πρώτη, από τις πρώτες πράξεις της ελληνικής κυβέρνησης αυτή, έτσι. Και έχεις επίσης την κλοπή του χρυσού της Βενεζουέλας από την Αγγλία, να την θυμίσουμε και αυτήν την υπόθεση, είναι πρόσφατη, του Σεπτέμβρη, όπου αποφασίζουν ο πρόεδρος, άρα η Βενεζουέλα δεν έχει δικαίωμα στο χρυσό της που είναι στην τράπεζα της Αγγλίας. Έτσι. Και όταν η Βενεζουέλα έχει ζητήσει αυτά τα χρήματα να μην τα πάρει εκείνη, να τα πάρει ο ΙΕ και να φτιάξει προγράμματα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της φτώχειας. Έχουν βάλει ήδη το κεφάλι τους και η Αγγλία αρνείται. Κλέψαν το χρυσό κανονικότατα. Η Βενεζουέλα δηλαδή αντιμετωπίζει πολύ σκληρή πραγματικότητα απόψη αυτή τη στιγμή. Πολύ σκληρή πραγματικότητα. Άρα... Η Κίνα δεν μπορεί να παίξει παραπάνω ακόμα. Εκείνο που παίρνει το τι κάνουν οι ίδιοι οι λαοί της Λατινικής Αμερικής. Αυτή η μετακίνηση. Δηλαδή, το αποτέλεσμα της Βολιβίας, αυτά που εδώ και ένα χρόνο γίνονται στη Χιλή, το ότι υπάρχει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση στην Αργεντινή, δεν είναι πράγματα που αφήνουν ανεπηρέαστο το λαό της Βενεζουέλας. Ανασένει. Μπορεί να μην ανασένει οικονομικά και να τον στραγγαλίζουν. Ανασένει συναισθηματικά. Και αυτό είναι βασικό για ένα λαό. Η ελπίδα. Η ελπίδα σίγουρα είναι. Εάν η υπόλοιπη πολύ, Λατινική πολύ βασική, Αμερική ναι. θα έρθει στη Βενεζουέλα, αυτό θα το κάνει. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή η Βολιβία αυτή τη στιγμή θα είναι μία ανάσα, η καινούργια Βολιβία, η τωρινή, όχι του τελευταίου χρόνου, για τη Βενεζουέλα. Η Χιλή που θα προκύψει σε λίγους μήνες, γιατί λογικά πάμε και εκεί για σοσιαλδημοκρατία, θα είναι μία ανάσα για τη Βενεζουέλα. Γιατί όλες αυτές οι χώρες είναι διπλανές χώρες που θα την ενισχύσουν. Δεν θα εξαρτάται μόνο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι η μόνη χώρα με την οποία έχει ουσιαστικά σχέση, από την Κούβα. Ναι. Από το Ιράν. Που μπήκαν και οι Έλληνες εφοπλιστές στη μέση για να μην γίνεται η ιστορία. Καλέ, με τι το λες πετρέλιο, τώρα έτσι, οι Έλληνες εφοπλιστές, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα. Εκβίασε κανονικά ο κύριος Πάγιατ. Πήγε στην Ένωση των Εφοπλιστών και τους είπε: Κοιτάξτε, να δείτε, αν ξαναφύγει η καράβη σας, θα σας κόψουμε τα πόδια. Τι, αυτά έχουν βγει ως ειδήσεις. Δεν, τα εγώ δεν λόγια τα πιστεύω δεν τα ξέρω, αυτά. Ήταν πολύ ευγενικές ειδήσεις, αλλά αυτό έγινε. Εγώ δεν τα πιστεύω έτσι. Αυτά. Έχουμε λοιπόν, πρεσβεία στην Αθήνα. Δεν τα πιστεύω. Δεν τα πιστεύω, όχι. Αυτά, αυτά είναι του διαβόλου. Όχι, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε όλοι μια παρέα, δεν πρέπει να μαλώνουμε. Εντάξει. Έχουμε ναι, τα ίδια συμφέροντα. Ναι, ναι, είμαστε αγαπημένοι. Θα παραμείνουμε αγαπημένοι, ναι. Να βάλουμε το χορηγό μας και θα επανέλθουμε γιατί έχουμε χαμούλη στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Γίνεται χαμός και έχουμε γιατί ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αναλύσουν, να μας κάνουν λιανά σε φραγκοδίφραγκα με πάρα πάρα πολύ μεγάλη την κατάσταση ειδικά στην Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, το ρόλο του Ισραήλ. Θα έχουμε την αγαπημένη Δέσποινα την Ορφανή από τα Διεθνή του Ριζοσπάστη και τον επίσης αγαπημένο Κώστα Ράπτη από το capital.gr και τον 984. Κλείνουμε μικροφωνάκια, παίζουν σποτάκια και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. Για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία, δόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί δόσεις Τόπος. Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχή και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, επανήλθαμε. Βλέπω εδώ πέρα έχει ανάψει η συζητησούλα στο chat. Εγώ έστελνα φωτογραφίες τώρα στη Λαμπρινή για να τις φτιάξω λίγο το... Φωτογραφίες. Καλέ, ναι. Τι μου στείλε. Εμένα. Δηλαδή, άμα δεν σου φτιάξει το κέφι, φάτσε με τι θέλεις φτιάξει. Α, καλά. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε... Θα μου στείλεις νεανικές φωτογραφίες του Μάρλον Μπράντο. Την έχω εδώ δίπλα μου, την έχω δίπλα στην φωτογραφία του Τσε. Ένα, αυτή στη μηχανή. Ναι, ακριβώς στη μηχανή και δίπλα ακριβώς έχω μία μεγάλη αφισάρα του Μαγιακόφσκι. Λοιπόν, ο καθένας με τα είδωλά του. Ο Θεός και η ψυχή σου που λένε στο χωριό μου. Καλά, αυτό ξεκάθαρα. Εμένα η μάνα μου με σταυρώνει καθημερινά. Η Παναγία μαζί σου, αγόρι μου. Λοιπόν, φεύγουμε απευθείας. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να δούμε και να πούμε και για την Μέση Ανατολή. Γενικότερα, εγώ έχω την εντύπωση ότι. Τελειώσαμε με τη Βενεζουέλα. Δεν θες να πούμε άλλα. Δεν θα τα πούμε με το Ράπτη και την Ορφανάκη. Σωστό, με τα φοβερά μας τα παιδιά σήμερα μαζί. Γι' αυτό, κάνουν την τιμή. Γι' αυτό σωστό. Το κρατάω. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή και χαρά. Να πω ότι εχθές ανέβασα μια φωτογραφία για το πρόμο της σημερινής εκπομπής. Είναι σιροπιαστά από την ματωμένη Συρία. Είναι μια την οποία μου έδωσε η Λεμπρινή Θωμά. Νομίζω ότι αυτή. Είναι, κοίταξε. Ναι. Είναι η αγάπη μου αυτή. Το ξέρω, γι' αυτό όταν και πήγα. Πηγαίνω... Η Συρία. Ναι, έχω. Η Συρία έχει τα καλύτερα σιροπιά στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό σ' αγαπάω, γιατί ξέρεις να ζεις. Αλήθεια, η Σύρη, είπα Συρία. Όντως, ναι. Μετά έρχεται ο Λίβανος, να λέμε την αλήθεια. Έτσι. Μετά έρχεται ο Λίβανος. Αυτές είναι οι δύο πρώτες. Ήρθε ο Κρινή, πάνω το παραλάβω. Και μέσα στα προβλήματα. Κράτα λίγο παρέα στον ακροατή, έρχομαι. Ήρθε ο καπνός μου. Πάω λίγο να το παραλάβω, έρχομαι. Α, ήρθε ο καπνός. Πήγαινε να πάρεις καπνό. Εγώ το κέικ δεν το έχω βάλει στο φούρνο ακόμα. Είμαι σήμερα, ξέρω, μετά τη μία θα βάλω το κέικ στο φούρνο. Έχω να κάνω για τα παιδιά. Λοιπόν, η Συρία και ο Λίβανος έχουν τα πιο ωραία σιροπιαστά. Μετά έρχεται η Τουρκία, εγώ το λέω. Και μετά, μαζί με την Τουρκία, είναι και πάρα πολύ δική μας, ειδικά αν πας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι μια ενωτική, έτσι, κάτι ενωτικό τα σιροπιαστά. Έχω την αίσθηση ότι αυτό, όλη η Μέση Ανατολή και ο δικός μας ο ανατολικός χαρακτήρας ξυπνάει σε ένα βαθμό χάρη στα σιροπιαστά. Και ειδικά μέσα στις ελλείψεις, μέσα στον πόνο αυτών, μέσα στη δυστυχία, μέσα στις βόμβες, όπως όταν πήγα στη Συρία, να βλέπεις αυτό το λαό να αγοράζει σιροπιαστά και να χορεύει τσιφτετέλια. Εκείνη την εικόνα δεν θα την ξεχάσω ποτέ, μαζί με την μεταθράστριά μου, η οποία μου έλεγε ότι κάθε μέρα που βγαίνει στην αγορά να βρει τα βασικά, έλεγε στη 12χρονη κόρη της ότι κοίταξε, μπορεί να μην γυρίσω, να σκοτωθεί. Έχουν δύο φορές σκάσει βόμβες δίπλα της. Εκεί έχω δολάρια, θα τα πάρεις και θα πας στο θείο σου. Να ξέρει το παιδί τι θα κάνει σε περίπτωση που η μαμά δεν γυρίσει στο σπίτι λόγω των βομβών. Και ενώ μου διηγείται αυτήν την ιστορία, περνάει δίπλα μας ένα αυτοκίνητο που παίζει τσιφτετέλια στη διαπασόν και αρχίζει να χορεύει στη μέση του δρόμου. Αυτό για μένα είναι Ανατολή. Έτσι τη νιώθω την Ανατολή και γι' αυτό αγαπάω και τόσο πολύ όλους τους μεσανατολικούς λαούς, με τους οποίους ταυτίζομαι. Δεν ανήκω στη Δύση, το έχω εξηγήσει. Ανήκω στην καθημάς Ανατολή, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Η απόφαση ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση είναι μια απόφαση της εξουσίας, η οποία μας επιβάλλεται παντιοτρόπως και από πάνω. Παντιοτρόπως και από πάνω. Αυτή, ας πούμε, όλη αυτή η ανοησία με τον Γουαϊδό, από πού ήταν και γιατί ήταν. Όλο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που όλα τα καθάρματα επί γης είναι αγαπημένοι των κινητήσεις, από πού μας έχει έρθει. Και αυτοί οι λαοί της Μέσης Ανατολής είναι που υποφέρουν περισσότερο από όλους. Και που δυστυχώς μετά τις επόμενες εκλογές στο Ισραήλ, θα τα πούμε και με τα παιδιά που προμηνύεται να βγάλουν μια ακροδεξιά κυβέρνηση, πιο δεξιά από τον Νετανιάχου. Με τον Νετανιάχου πρωθυπουργό, αλλά πιο δεξιού συνεταίρους από ότι ο Γκάντς. ο οποίος θεωρείται για τα δεδομένα του Ισραήλ μάλλον κεντρός, social κεντρός, τα πράγματα θα αγριέψουν ακόμη περισσότερο. Γιατί ο βασικός εχθρός είναι αυτή η τεράστια αμερικάνικη βάση που λέγεται Ισραήλ στην περιοχή. Τώρα, τη φωτογραφία με τα σιροπιαστά μπορείτε να τη δείτε στο Facebook και του Δημήτρη και τη δική μου. Η αίσθηση που έχω είναι ότι μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη φάση στη Μέση Ανατολή, αλλά επειδή ειδικά και η Δέσποινα Ορφανάκη από το Ριζοσπάστη και ο Κώστας Οράπτης από το Capital και τον 984 είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί σε βάθος, έχουν γνώση της πλαξτέψης στην περιοχή, ξέρουν και τους λαούς της περιοχής, νομίζω ότι είναι καλύτερα αυτά να τα συζητήσουμε όταν θα τους έχουμε στην παρέα. Η άλλη μεγάλη, ας το πούμε έτσι, είδηση της εβδομάδας στα διεθνή ήταν η συνέντευξη που έδωσε, και αυτή θα τη συζητήσουμε με παιδιά, ο Biden, που λέει ποια θα είναι η πολιτική τους απέναντι στο Ιράν, ποια θα είναι η πολιτική της κυβέρνησής του απέναντι στο Ιράν. Τίποτα δεν προμηνεί. Καλό, δυστυχώς. Βεβαίως, η συνέντευξη, όπως έλεγα και χθες στην εκπομπή, δόθηκε στη φωνή του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Τόμας Φρίντμαν, γνωστό νεοφιλελεύθερο, άνθρωπο ο οποίος στηρίζει στους New York Times τα συμφέροντα του Ισραήλ σε ακραίο σημείο, δηλαδή γίνονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και δεν αναφέρεται καν. Και εκεί είπε πράγματα που θα τα συζητήσουμε με τα παιδιά, τα οποία δείχνουν ότι δεν είμαστε σε καλή φάση και για το Ιράν. Γενικά, ο αντιυπεριαλισμός συνεχίζεται και έχει τις αναλαμπές του, αλλά πώς θα αντιδράσει η αυτοκρατορία, η οποία είναι μάλλον σε ύφεση, ακόμη δεν ξέρουμε. Είναι πολύ και σωστό, με την Κίνα ανερχόμενη. Νομίζω, είναι πολύ σωστός ο όρος που χρησιμοποιείς, Λαμπρινή, σε ύφεση. Γιατί, ξέρεις, υπάρχει μια άποψη, ρε παιδί μου, που λέει τελείωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε εκεί, και στις κάτι διασυζητήσεις που έχουμε κάνει, αλλά και στο ραδιόφωνο εδώ. Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα έχουμε μια ανερχόμενη δύναμη, μια ταχαίως ανερχόμενη δύναμη, όπως είναι η Κίνα. Αλλά όποιος κατ' εμέ βλέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αυτοκρατορία η οποία τελειώνεται πλάνη νυκτρά, κατ' εμέ. Και τελειώνει, αλλά έχει μια διάρκεια. Αυτό πάντα στις αυτοκρατορίες. Ακριβώς, δηλαδή, και θα πρέπει από το 1453, να μιλήσουμε μόνο για το Βυζάντιο, είναι δύο αιώνες. Βέβαια, τώρα θα είναι ταχύτερα τα πράγματα. Αλλά πάντως θέλω να πω, παίρνει πάντα κάποιο χρόνο. Ακριβώς, και θα πρέπει λίγο να έχουμε υπομονή να δούμε ποιες ακριβώς θα είναι οι κινήσεις που θα επιλέξουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ πάντως την Κίνα πια δεν τη βλέπω ως ανερχόμενη, τη βλέπω ως ήδη ανελθούσα. Ναι, απλά εντάξει, η φωτογραφία χθες με την κινέζικη σημαία στο φεγγάρι. Ναι. Σωστό. Δεν λέω όχι. Έτσι. Και υπάρχει και ένα παρασκήνιο, νομίζω. Δεν είναι μια τυχαία φωτογραφία. Θα το ψάξουμε λίγο σχετικά και με κάποιες κινήσεις από τις ΗΠΑ στα πυρηνικά τους. Θέλω να σου πω αυτό. Θα τα πούμε σε κάποια επόμενη εκπομπή. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Μπορεί να φαίνονται μικρά όλα αυτά. Μπορεί να φαίνεται μικρό. Τι σημαίνει κινέζικη σημαία στο φεγγάρι, έτσι. Έχουμε τα εξής στοιχεία και θέλω να τα δούμε έτσι. Εκεί φτάνει στο φεγγάρι. Την εποχή του ψυχρού πολέμου, με τη Σοβιετική Ένωση να έχει πετύχει τις πρώτες νίκες στο διαστημικό παιχνίδι, και φτάνει ως μια εθνική δύναμη. Η NASA είναι μια εθνική κρατική εταιρεία. Ναι, ναι, σωστό. Ένας θεσμός κρατικός. Αυτή τη στιγμή όλο το παιχνίδι του διαστήματος έχει και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες ιδιωτικοποιηθεί. Είναι οι διάφοροι Elon Musk κλπ. Που θέλουν να πάνε και που πουλάνε θέσεις και που. Τα γνωστά. Ναι, ναι, ναι. Στην Κίνα την ίδια ώρα έχεις εθνική εταιρεία, πάλι σαν την NASA, να οργανώνει κάτι τέτοιο, την κινέζικη σημαία στο φεγγάρι, ενώ δεν υπάρχει άλλος ανταγωνισμός πέραν του Κίνα-Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό σημαίνει για τον πληθυσμό των 1,4 δις που έχει η Κίνα, εθνική περηφάνεια. Παράλληλα έχεις μια οικονομία η οποία καλπάζει. Έχεις τη χώρα που φτιάχνει τα εμβόλια για όλους και μάλιστα ήδη οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν την ορολογία vaccine diplomacy, η διπλωματία των εμβολίων. Μία χώρα που νίκησε τον κορονοϊό και το διαφημίζει. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα αυτή την εβδομάδα σχετικά με μαγειρέματα στα πρώτα νούμερα. Οφείλουμε να το καταγράψουμε και αυτό. Και σε ό,τι αφορά. Σε τι τύπο. σε αυτόν που λέμε το λεγόμενο διεθνή. Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, γι' αυτό και είπα, οφείλουμε να το καταγράψουμε. Έκανα μια πρόβλεψη χθες στην εκπομπή. Ναι. Από εδώ και πέρα θα βλέπεις το αντικινεζικό μένος σε πάρα πολύ περισσότερα δημοσιεύματα. Και σε πάρα πολύ... Και αυτή τη στιγμή θα βλέπεις... διαφορετικού είδους δημοσιεύματα, αν θέλει να πω. Επειδή ετοιμάζω λοιπόν, κάτι σχετικό, δεν θα πούμε παραπάνω. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή η σύγκρουση αρχίζει να είναι εμφανής. Ναι. Με ένα λαό όμως σε αποδρομή, τον Αμερικάνικο, που δεν πιστεύει πια στο κράτος του, και αυτό έχει φανεί φέτος περισσότερο από ποτέ, και δεν πιστεύει στην εθνική του ταυτότητα ως μία. Και ένα λαό από την άλλη, τον Κινέζικο, ο οποίος κατασκευάζει μία ενότητα εθνική, γιατί και πάλι είναι μία πολύ πολυεθνική κοινωνία στην ουσία της. Κατασκευάζει όμως αυτή την ενότητα και την κατασκευάζει σε εθνική υπερηφάνεια. Αυτά δεν είναι πράγματα που μπορείς να τα αγνοείς όταν παλεύουν αυτοκρατορίες. Σίγουρα, όχι, και γι' αυτό και νομίζω ότι δεν μπορούμε μόνο να εστιάζουμε στο τι θα κάνει ο Biden, τι θα κάνει το Πεκίνο, πρέπει να το δούμε σε μια πιο σφαιρική κλίμακα, κατ' εμέ. Είναι λίγο πιο σύνθετο το ζήτημα και είναι λίγο πιο σύνθετο γιατί θα παίξει νομίζω μεγάλο ρόλο και τοποθέτηση δυνάμεων από εδώ και πέρα σε πάρα πολύ ευαίσθητες περιοχές όπως είναι η περιοχή της Ασίας Οκεανίας. Εντάξει, έχουμε δυνάμεις... Και της αγαπημένης σου Αιθιοπίας. Ακριβώς. Τι γίνεται εκεί, καλέ? Χαμούλης. Χαμούλης, Φιλενάδα, γίνεται πραγματικά ένας τεράστιος χαμός. Η αλήθεια, θα το πω ξεκάθαρα, ότι όταν ξεκίνησα και θα γράψουμε, όπως είπαμε, σχετικά και για αυτό, για την Αιθιοπία, πίστευα, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, οκ. Okay. Δεν είχα ποτέ στο πίσω μέρος του μυαλού μου, το λέω ξεκάθαρα, το λέω αληθινά, πραγματικά, δεν πίστευα ότι θα πάρει τέτοια έκταση. Αλήθεια δεν το πίστευα. Και βλέπουμε ότι το πράγμα έχει χοντρίνει αρκετά. Δηλαδή, είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το είχαμε αναφέρει, να εμπλέκεται και το όνομα, ας πούμε, του επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχουμε αυξάνονται οι καταγγελίες για τις βιοπραγίες, ένθεκα κήθεν. Έχουμε επίσης μια σοβαρή αύξηση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή. Και όπως ήδη έχουμε αναφέρει, εκεί μιλάμε για μια περιοχή όπου ήδη πριν από την σύραξη 600.000 άνθρωποι ήταν άμεσα εξαρτώμενοι από τα καθημερινά πακέτα βοήθειας για την τροφή τους. Έχουμε μια τέτοια κατάσταση, εντάξει. Έχουμε και τις χθεσινές, να το πούμε και αυτό γιατί είναι ενδεικτικό, έχουμε και τη χθεσινή καταγγελία του ΟΗΕ ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των παιδιών μόνα τους προσφυγοποιούνται, έτσι, και ότι ήδη έχει αρχίσει εμπόριο σαρκός, να το πω έτσι. Έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα για τα παιδάκια που είναι εκεί. Είναι πάρα πάρα πολύ σωστό αυτό που αναφέρεις. Είναι, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το έχεις γράψει αυτό, ότι η Αιθιοπία είναι ένα από τα πεδία της αμερικανοκινεζικής αντιπαράθεσης. Και η Αφρική θα παίξει ρόλο σε αυτό. Η Αφρική είναι μια ήπειρος, πρέπει να την κοιτάμε πια πιο προσεκτικά από εδώ και πέρα. Ακριβώς γιατί ο ρόλος της Κίνας στην Αφρική είναι πλέον ισχυρός. Είναι πάρα πολύ ισχυρός, ειδικά στην Αιθιοπία, εντάξει. Εκείνο το οποίο εγώ έχω καταλάβει είναι ότι ουσιαστικά η Κίνα στην περιοχή φυσικά έκανε πάρα πάρα πολλά έργα, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Υπήρχε αύξηση του βιωτικού επίπεδου και μείωση και της παιδικής θνησιμότητας στην περιοχή από τη στιγμή που μπήκε πιο ενεργά ο κινέζικος παράγοντας εκεί. Ωστόσο, εκείνο το οποίο ουσιαστικά κατάφερε να δημιουργήσει η Κίνα εντός της Αφρικής και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αιθιοπίας, να έχει τη δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη χαμηλών μεροκαμάτων. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο αυτή τη στιγμή ότι η Αιθιοπία είναι από τις χώρες που έχουν, είναι νομίζω στην πρώτη τριάδα με τα πιο χαμηλά ημερομίσθια παγκοσμίως. Ήταν μία από τις βασικές του Πεκίνου, δηλαδή να δημιουργηθεί μία ζώνη εκεί, όπου ουσιαστικά θα είναι το ασιατικό Βιετνάμ της Κίνας. Ωστόσο, νομίζω... Να σημειώσω ότι η Δέσποινα Ορφανάκη είναι ήδη μαζί μας. Έχουμε και σημειώνει η Αιθιοπία, όπως και βεβαίως αφήνει μήνυμα, Δέσποινα, σε πάρουμε τηλέφωνο, να μας τα πεις, να τα ακούσει και ο ακροατής μας. Η Αιθιοπία, όπως και άλλες χώρες, εμπλέκεται στην αντιπαράθεση ΗΠΑ Κίνας. Ο Πρωθυπουργός Αμπί Αχμέτ φαίνεται πως έχει στοιχήσει τα συμφέροντά του με τη Δύση, διόλου τυχαίο τον Νόμπελ. Διόλου του είχε το Νόμπελ, να πούμε όμως εδώ, Λαμπρινή θύμισε το, τη δήλωση που είχε κάνει ο πρέσβης της Αιθιοπίας, λίγο μετά τις πρόσφατες δηλώσεις ότι τι καλά επιτέλους μπήκε το Δέλτα Νιτάφ μετά τα 9 δις που είχαν δοθεί από το Δέλτα Νιτάφ. Όταν λέμε πρέσβης, ποιανού εννοούμε? Α, σωστό, γιατί όταν λέμε πρέσβης στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ναι, σωστό γι' αυτό. Σωστά, αυτό το είχα ξεχάσει. Μία είναι η πρέσβη, άρα ένας είναι και ο πρέσβης. Σωστό. Όχι, γιατί όταν λέμε ο πρέσβης, ναι, ένας είναι ο πρέσβης σε μερικές χώρες. Κατάλαβες. Οι άλλοι είναι, πρέπει να εξηγούμε λίγο. Σωστό, πάρα πολύ σωστό αυτό. Της Αιθιοπίας ήταν ένα από τα μηνύματα που μου είχε στείλει και όντως ήταν πάρα πολύ πολύτιμη η βοήθεια αυτή. Προκειμένου να δούμε, παιδί μου, ξέρεις, πίσω από τις πρώτες γραμμές των εφημερίδων, τι ακριβώς γίνεται εκεί, όπου ουσιαστικά, δηλαδή, από τη μία είχαμε τη μεγάλη χαρά, τα πανηγύρια από διάφορους συμβούλους και παρατρεχάμενους, καλά, επιτέλους μπήκαμε δυναμικά στην Αιθιοπία, αλλά βλέπουμε ότι όταν έχει μιλήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό το μαρούλι, το χρήμα, ακόμα και του Πρωθυπουργού της χώρας είναι να το πάει το πράγμα πιο δυτικά, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρχουν πολύ στεναρές μέσα στη χώρα και σίγουρα δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε κατ' εμέ και τον ρόλο που θα παίξει ο κινέζικος παράγοντας κάτω, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο ένας Πρωθυπουργός. Είναι η Δέσποινα μαζί μας. Την έχω, ναι. Έχουμε συνδεθεί είναι με εδώ. Δέσποινα. Βεβαίως ναι, καλημέρα. Νομίζω πως ναι. Καλημέρα, παιδιά. Δέσποινα Ορφανάκη από το Ριζοσπάστη, μια από τις εμπειρότερες συντάκτριες διεθνών της χώρας. Όχι, τα παραλέμε. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Εγώ δεν τα πω όλα. Δεν τα παραλέμε καθόλου. Εμείς κακούς ανθρώπους σε αυτή την εκπομπή δεν βγάζουμε. Δεν καλούμε, όχι. Δεν καλούμε. Έχω πει στη Δέσποινα ότι εκείνο το Δέλτα Όμικρον στο Ριζοσπάστη ήταν ένας από τους λόγους που εγώ ασχολήθηκα με τα διεθνή. Να το ξέρεις. Όχι, ρε παιδιά. Ναι, ρε Δέσποινα. Τα διεθνή του ριζοσπάστη για πάρα πολλά χρόνια δεν τα είχε κάνει άλλο, Δέσποινα. Αλήθεια. Είμασταν όλοι οι διεθνατζίδες, είχαμε σημείο αναφοράς, ειδικά με τον αρχισυντάκτη που είχε παλιότερα. Mm-hmm. Ήταν σημείο αναφοράς για όλους μας. Σας ευχαριστώ. Γιατί όλοι οι άλλοι. Εκ μέρους των συναδέλφων και των πρώην και των νυν. Σας ευχαριστώ. Αυτό. Αλήθεια. Είναι αλήθεια. Δεν λέμε ψέματα. Η χαρά του διεθνατζή ήταν τα διεθνή. Και για εμάς που ήμασταν στην προηγούμενη σύνθεση του διεθνούς, όντως ήταν χαρά και τιμή μας να δουλεύουμε όσα περισσότερα θέματα οι άλλοι τα είχαν στα ψηλά γράμματα ή και καθόλου πολλές φορές, διότι απαξιούσαν συνήθως να αναφερθούν σε αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί προφανώς δεν ήταν μέσα στα συμφέροντα των λόμπι που συνδέονται με άλλα συμφέροντα εκδοτικά κτλ. Εμείς έχουμε τελείως διαφορετική οπτική. Και αυτό είναι το καλό, ότι για να έχουμε ανθρώπους αγεθένα μπορούμε να μιλάμε και για αυτές τις χώρες σήμερα, που αυτές οι χώρες γίνονται επίκεντρο. Αυτή είναι η πλάκα. Επειδή και εσύ και εγώ έχουμε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Κρύβε. Δεν θέλω να τα κρύβω, γιατί νομίζω ότι είναι υπέρ μας αυτό. Είναι κάτι σαν διαβατήριο. Ξεκινήσαμε με τη νέα τάξη πραγμάτων, αν θυμάσαι, επί πατέρα Μπους. Ο οποίος είχε κάνει τα πρώτα ανοίγματα στο Ιράκ. Μέχρι τότε το Ιράκ στην Ελλάδα ήταν μια λέξη που συνδεόταν πιο πολύ με τους ναυτικούς που πηγαίνουν έρχονταν σε διάφορα ταξίδια. Δεν την είχαμε και πολύ τη χρήση της καθημερινής γλώσσας. Ίσως στα βιβλία της ιστορίας περισσότερο. Από εκεί και πέρα όμως το παιχνίδι, όπως είδαμε μέσα στα 7 τα 3 και βάλε, έχει αλλάξει σημαντικά. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Χώρες που περιφρονούσαν κάποια ελληνικά και διεθνή μέσα, αλλά τα ελληνικά ακόμη περισσότερο, όπως η Κίνα, οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, η Λατινική Αμερική, τώρα έχουν έρθει σε διαφορετικό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι αρχίζουν πλέον και τις προσέχουν. Τις προσέχουν, έτσι είναι, γιατί και είναι ακριβώς η οικονομική διπλωματία της Κίνας, συγγνώμη Δημήτρη μου, είναι ίσως που έχουν πάρα πολλές χώρες μέσα στο παιχνίδι και τις βλέπουμε πια. Ναι, νομίζω ειδικά στην Αφρική έχει κάνει πραγματικά τεράστιες αλλαγές. Τεράστιες και καλές και αρνητικές, αλλά οι αλλαγές είναι τέτοιου μεγέθους που είναι, θα πρέπει να είναι κανείς τυφλός πραγματικά για να μην αντιλαμβάνεται το ρόλο της Κίνας στην Αφρική και πόσο την έχει αλλάξει μέσα σε αυτά τα τελευταία 20-25 χρόνια. Δέσποινα. Και η Αιθιοπία, παρεπιπτόντως, είναι μία από αυτές τις χώρες ενδιαφέροντος. Και εδώ θέλω να δούμε κάτι. Αν εγώ έχω μια υποψία, θέλω να το συζητήσουμε, για ποιο λόγο επένδυσαν τόσα πολλά στην Αφρική? Για ποιο λόγο? Επένδυσαν τόσα πολλά. Επένδυσαν δηλαδή χρήμα, επένδυσαν κεφάλαιο, ανθρώπινο και οικονομικό. Έγινε μια συνειδητή, στοχευμένη οικονομική απόβαση, ας το πούμε έτσι, στη συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου. Για ποιο λόγο, γιατί στην Αφρική? Στην πολιτική, όπως και σε άλλους τομείς, όταν υπάρχει κενός χώρος, αναγκαστικά κάποιος τον γεμίζει. Η Κίνα ήταν σαν να έφτασε σε ένα ανοιχτό ελεύθερο γήπεδο τεραστίων διαστάσεων και με τεράστιο φυσικό και ορυκτό πλούτο, έτσι. Μέχρι στιγμής από τις πατέλητες του 18ου αιώνα, 19ου και πέρα, οι δυτικές χώρες αυτό που έκαναν ήταν μια γερή αφέμαξη στο ανθρώπινο δυναμικό και στο φυσικό και ρηχτό πλούτο της τεράστιας αυτής Υπήρου. Πράγμα που σχεδιάζουν να το κάνουν και στον 21ο αιώνα, με διαφορετικά μέσα, γιατί τους έχει στριμώξει άγρια η Κίνα και νιώθουν και εκείνες την ανάγκη να ξαναμπούν στο παιχνίδι, αλλά με διαφορετικό προσωπείο μάσκα. Αυτό του πράσινου επενδυτή που μπορεί να ρίξει λίγο νερό στο κρασί του αυτή τη φορά για τις κυβερνήσεις, τις πιο αυταρχικές που δεν είναι και καλά μισμένες με τα δυτικά πρότυπα και κριτήρια. Αυτό θα το κάνει, θα επιχειρήσει, γιατί αν έχετε παρατηρήσει και είμαι σίγουρη ότι το έχετε κάνει σε όλες τις αναλύσεις think tanks ευρωπαϊκών και αμερικανικών, οι αναφορές που κάνουν για τον 21ο αιώνα στην Αφρική είναι αυτές, ότι θα είναι το επίκεντρο μιας τεράστιας, θα είναι η βασική ατμομηχανή της διεθνούς καπιταλιστικής ανάπτυξης στις επόμενες δεκαετίες, ακόμη και εν ώψη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που ούτως ή άλλως αλλάζει τα πράγματα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και πολύ περισσότερα τα επόμενα 5, 10, 15 χρόνια. Θα μιλάμε σε τελείως διαφορετικά. Δεν ξέρω αν θα μιλάμε καν. Μπορεί να συνεννοούμαστε με άλλα μέσα. Δεν τολμώ να φανταστώ τις αλλαγές που έρχονται. Πάντως, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Εδώ στην εκπομπή, το προηγούμενο Σάββατο, είχαμε φιλοξενήσει τον καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, τον κύριο Πατέλη. Και ουσιαστικά εκείνο το οποίο μας είπε ο κύριος Πατέλης αναφορικά με τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στην οποία αναφέρθηκες, είναι ότι τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, έτσι όπως το λέμε, δεν νομίζω ότι υφίσταται. Έχουμε μια επαναστατικοποίηση του τρόπου παραγωγής, έτσι, εντός του ισχύοντος, του δεσπόζοντος πλαισίου παραγωγής, που ουσιαστικά εκείνο το οποίο έρχεται να φέρει είναι τον εξοβελισμό ενός πολύ μεγάλου κομματιού, αυτό που λέμε παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, από την αγορά εργασίας. Δεν είναι εντός εισαγωγικών ένα από τα χαρακτηριστικά της επανάστασης, μιας μεγάλης αλλαγής σε πολλά επίπεδα. Νομίζω ότι είναι αδιαφυσβήτητο το γεγονός αυτό. Δεν θα το έβλεπα πολύ καθαρά αυτό το πράγμα, ότι δεν θα φέρει σαρωτικές αλλαγές και ότι απλώς θα εξοβελήσει ένα κόσμο. Δεν είναι μόνο αυτό που θα κάνει. Τουλάχιστον με βάση τις παρουσιάσεις, συζητήσεις, αν θυμάστε, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου στον Νταβός. Το 2017 αυτό και αυτά ήταν. Πέρσι δεν έγινε για τους γνωστούς λόγους, γιατί γίνεται γύρω στο Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Είχε αρχίσει το κακό με την πανδημία, το πήρε λοιπόν και το ποτάμι της πανδημίας και δεν έγινε. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια εστίασε πάρα πολύ στο θέμα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και ορισμένα από τα πράγματα που βγήκαν σαν συμπέρασμα από τις τοποθετήσεις διαφόρων ειδικών και στελεχών τεράστιων πολυεθνικών οργανισμών ήταν ότι θα γίνουν αλλαγές σε επίπεδα που ίσως να μην τις υποψιαζόμαστε καν. Δηλαδή δεν είναι απλώς ότι θα μείνουμε άνεργοι και το λέω γιατί θα πιάσει όλους τους τομείς παραγωγής, από τη δημοσιογραφία μέχρι την οικοδομή. Ήδη, ας πούμε, υπάρχουν εκτυπωτές τριών διαστάσεων που φτιάχνουν σπίτια αυτή τη στιγμή και στη Γερμανία και στις ΗΠΑ και σύντομα και εδώ, φαντάζομαι. Δεν θα μείνουμε κι εμείς για πολύ χρόνο ακόμη απ' έξω. Οι αλλαγές λοιπόν που έρχονται είναι σαρωτικές και δεν είναι πάντα αρνητικές. Το πρώτο βέβαια είναι αυτό, ότι θα μείνουν άνεργοι δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων. Αυτό το ζούμε με ένα περίεργο τρόπο και λόγω της πανδημίας. Είναι σαν να είναι το πρελούδιο η συμφωνία. Κάπως έτσι θα το πάρει. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, πάντως δείχνει να μας προετοιμάζει για τα ρωτικές αλλαγές που έρχονται. Εν ώψη της τέταρτης. Και θα παίξει και ρόλο σε αυτές τις αλλαγές, νομίζω. Σίγουρα. Είναι κάτι, πάντως... Ήδη βλέπουμε λαϊκές αντιδράσεις σε πάρα πολλές χώρες και μάλιστα αντιδράσεις που αγνοούν κανόνες, που μας δίνουν νέους νεκρούς σε κινήματα. Δηλαδή, αυτό που έγινε στο Περού, μια χώρα που δεν το περίμενε κανείς να γίνει. Έτσι. Ή, δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις που η πανδημία λειτουργεί υπέρ, ας το πούμε έτσι, γιατί ακριβώς βλέπουμε όλοι σε μεγάλο βαθμό να καταπατώνται, αυτό το λέγαμε και πριν με τον Δημήτρη Διεθνώς, τα συνταγματικά δικαιώματα, ότι έχει κατακτηθεί και στο πιο πια πυρηνικό επίπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, το δικαίωμα στην ελευθερία κίνηση. Το πιο απλό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν λέμε για τη σκέψη, γιατί αυτοί περιφρονούνταν και είχε δεχτεί πλήγματα πολύ καιρό πριν, πολλές δεκαετίες, θα μην πω παραπάνω και πανώ υπερβολική. Αλλά αν σου έλεγαν πριν από 5 χρόνια ότι οι δεκάδες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θα απαγόρευαν την κίνηση από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, χωρίς να υπάρχει πραξικό κλίμα, το πίστευες ποτέ? Όχι, πολύ δύσκολο. Θα το διάβαζα συνήθως σε ιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, δυστοπικά κτλ. Ναι. Όχι, δεν θα το πεις. Είμαστε και τρέκεις, οπότε ναι, μόνο σε αυτό το. Είπαμε που το αναφέρεις, είναι από τα δύνατα σημεία μου αυτό. αλλά να πω ότι και ένας από τους βασικούς δασκάλους μας στα διεθνή, στην εφημερίδα, είναι ο Θανάσης Παπαρίγας. Πρέπει να πω ότι ήταν πέρα από το αξιοαγάπητος άνθρωπος, πολύγλωσσος, ευρυμαθής, φανταστικός πραγματικά. Μεγάλοι είχαν όσοι τον γνώρισαν. Ήταν και αυτός φανατικός τρέκι, ξέρεις. Αλήθεια είναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Μεγάλος υποστηρικτής της επιστημονικής φαντασίας. Επιστημονικής φαντασίας, ναι. Πραγματικά. Και από όσο ξέρω και με άριστες γνώσεις πάνω και στα, ακόμα και στην metal μουσική. Στα πάντα. Στα πάντα. Πραγματικά δύσκολα. Και επίσης πολύ, πολύ θερμός σκακιστής. Το θυμάμαι να ξημεροβραδιάζεται στην εφημερίδα με διάφορους άλλους συναδέλφους και να παίζει από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Όταν εφόταν είχε παραδοθεί η ύλη. Τα διεθνή θέλουν μια τέτοια λογική, νομίζω. Η αλήθεια είναι ο καλός διεθνατής, έτσι δεν είναι? Ο καλός διεθνατής πρέπει να παρακολουθεί σκάκι. Πρέπει, όχι απαραίτητα, αλλά ουσιαστικά λειτουργούμε σαν σκακιστές, αν το σκεφτείς από μια άποψη. Δηλαδή, συλλέγουμε τις παραμικρές λεπτομέρειες και αρχίζουμε να συνδυάζουμε. Εγώ τουλάχιστον αυτή τη τακτική έχω αυτό το βίντεο να το περιέγραψα. Να διαβάζω τα πάντα γύρω από τις χώρες που παρακολουθώ, όσο μπορώ βέβαια, όσο είναι ανθρωπίνο δυνατό και με τα φτωχά μέσα που διαθέτω. Και να τα παρακολουθώ σε βάθος χρόνου. Καμιά φορά υπάρχουν γεγονότα που εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να εκτιμήσεις τη σημασία τους, αλλά αν τα σκεφτείς και τα δεις μέσα σε μια οπτική 15 χρόνων, σου ανοίγουν τα μάτια. Η πιστή παρακολούθηση λοιπόν και η καθημερινή ανάγνωση ειδήσεων πληροφοριών σε βοηθάει λίγο περισσότερο να καταλάβεις τι γίνεται μπροστά σου. Και όταν αρχίσεις λοιπόν και παρακολουθείς πολλές πληροφορίες, αναλύσεις κτλ, είναι σαν να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα πάσλα από απόσταση και όσο μαθαίνεις, είναι σαν να πλησιάζεις την εικόνα πέρα τι γίνεται γύρω σου. Αυτό. Νομίζω ότι ήδη μπήκε στο κεντρικό θέμα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Θέλουμε τον Κώστα το ράπτη. Πρέπει κάποιος να πάρει και τον Κώστα ένα τηλέφωνο. Εδώ. Τον ετοιμάζουμε. Μην ανησυχείτε, όλα τα έχουμε υπό έλεγχο. Γιατί πραγματικά ένα από τα ζητήματα που μας διαφεύγουν πολλές φορές και που ίσως είναι και οι διεθνατζίδες, είμαστε μέσα στις εφημερίδες ή μέσα στα μέσα λίγο χωριστή κατηγορία. Αλλά πάντα, αυτό που διαφέρει πολλές φορές είναι. Ναι. Τα ούφο των μέσων ενημέρωση είναι οι εθνοτζίδες. Και ακόμη και τώρα. Αυτοί οι περίεργοι τύποι. Αυτοί, ναι. Αυτοί που διαβάζουν κάτι περίεργα πράγματα που κανείς δεν. Που όλοι τα περιφρονούν, ας πούμε. Που ακούν περίεργες μουσικές. Διαβάζουν αθηνήθιστα βιβλία. Κάνουν παρέα με περίπου nerds, ας πούμε. Και μία από αυτές τις προσωπικότητες των διεθνών είναι ο κύριος Ράπτης, τον οποίο έχουμε μαζί μας αυτή τη στιγμή. Είναι εδώ. Είναι το καλύτερο συναδέλφους. Ευρωπαϊκός θα έλεγα εγώ αυτή τη φορά. Καλώς σας βρίσκω. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλώς το. Έχουμε κανονική σύνδεση. Κανονικότατη. Ακούγεσαι κούκλα. Ο μόνος που δεν ακούγεται καλά είναι ο Δημήτρης, παιδί μου, εδώ μέσα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όχι, το φτιάξαμε. Σήμερα το έχουμε φτιάξει, παρακαλώ. Τα έχουμε κάνει εδώ. Πόσο nerd είμαστε οι διεθνατζίδες από τη μια, θεωρούμαστε, και από την άλλη, ή οι αναλυτές, γιατί εσείς οι δύο είσαστε ένα επίπεδο πιο πάνω. Όχι, και εσύ Δέσποινα και εσύ Κώστα, η αλήθεια είναι. Και πόσο μας αγνοούν, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει λόγος, νομίζω. Και δεν είναι θέματα Υπουργείου Εξωτερικών, είναι θέματα κρατικής πολιτικής σε όλα τα θέματα. Όχι μόνο στα εθνικά, ας πούμε, ή σε θέματα Υπουργείου Εξωτερικών. ακόμη και σε εσωτερικά θέματα, η επαφή με το τι γίνεται. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λες. Και αναφερόμενοι στο Υπουργείο Εξωτερικό, πραγματικά μου κάνει τεράστια εντύπωση, μα τεράστια όμως, για ένα αστικό κράτος, έστω των μικρών διαστάσεων που έχει η Ελλάδα, αλλά σε ένα πολύ καλό γεωπολιτικό επίπεδο, μου κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε πραγματικά αξιόλογους αναλυτές και μελετητές στρατηγικής και δεν τους αξιοποιούν καθόλου και έχουν κάτι απίθανους τύπους. Πανεπιστημιακός μεν, που δεν είναι όμως απαραίτητα. Δεν εννοείς το μπικίνι. Δεν εννοείς το μπικίνι. Δεν είναι πανεπιστημιακός. Είναι ένα απλό συνάδελφος, θα έλεγα. Έτσι. Το απίθανο. Είναι απίθανο. Ναι, απίθανο. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, είναι. Έχει ειδικά προσόντα ο άνθρωπος. Αυτό δηλαδή, δεν αξιοποιούνται. Δηλαδή, δεν αξιοποιούνται καν επαγγελματίες του κλάδου. Αφήστε εμάς. Πραγματικά δεν τους αξιοποιεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι, δεν είναι το αφήστε μας. Είναι, θα σου πω ένα πολύ. Κώστα, θέλω και τη γνώμη σου εδώ. Όταν ο Ερντογάν έκανε την Αγία Σοφία Τζαμί, θεωρήθηκε ως κάτι το οποίο αφορούσε τους Έλληνες. Πάρα πολλοί το μετέφρασαν ως μια κίνηση κατά των Ελλήνων ή ξέρω εγώ τι. Το γεγονός ότι ο Ερντογάν διεκδικεί το ρόλο του ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου, ας πούμε, και τι σήμαινε αυτό για τις άλλες χώρες, ήταν σαν να αγνοείται πλήρως από το μεγαλύτερο κομμάτι του κοινού. Ότι ακριβώς η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε θέμενος ενόχλησε πολλούς στον Ισλαμ για τον λόγο που αναφέρεις, ναι, αυτό σχεδόν αγνοήθηκε. Ναι, σε ένα κομμάτι αυτό... του Ισλαμικού κόσμου είναι η αλήθεια, αλλά υπήρχε και ένα άλλο κομμάτι του Ισλαμικού κόσμου που το επικρότησε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι αντιδράσεις... Σε ένα κομμάτι των ηγεσιών του Ισλαμικού κόσμου που το επικρότησε. Των ηγεσιών, ναι, ναι, ναι, αλήθεια. Οι οποίες θεωρούν ότι τους ανήκει η ηγεσία στον Ισλαμικό κόσμο. Ας πούμε προς Κάιρο, ακριβώς αυτό ήταν η πρώτη μου σκέψη και εμένα, το Κάιρο που είναι... Βλέπεις ότι αυτομάτως σκεφτόμαστε με έναν τρόπο που φαίνεται να μην σκέφτεται. Συμφωνήσαμε και οι τρεις τώρα και φαντάζομαι και ο Δημήτρης. Ναι. Θα έλεγε και αυτός Κάιρο. Χωρίς... Και ξέρουμε ότι αυτό δεν έχει φτάσει στον ελληνικό τύπο, ενώ είμαστε μέσα στον ελληνικό τύπο, εμείς οι ίδιοι. Δεν έχουμε τα περιθώρια μερικές φορές να τα αναπτύξουμε αυτά. Και λόγω χώρου και γιατί ποιοτήτων. Πώς το εννοείς αυτό, Δέσποινα? Ο Κώστας, ας πούμε, είναι σε δύο μέσα τα οποία είναι επιδραστικά. Τέσσερα με τον τρόπο του και το capital. Έτσι, ας πούμε ότι ο ριζοσπάστης, ναι, ο ριζοσπάστης αφορά ένα πιο ειδικό κοινό. Αλλά και εκεί αφέγραψε. Δεν φτάσανε πιο πάνω και πιο πέρα. Κώστα, γιατί? Γιατί πιστεύω ότι στις μέρες μας, και πρέπει νομίζω ο Τζόμσκι να έχει γράψει κάτι γι' αυτό, ο έλεγχος της πληροφορίας δεν περνάει τόσο μέσα από τη λογοκρισία, όσο μέσα από τον κατακλυσμό πληροφοριών διαφόρων ποιοτήτων, και τις οποίες προφανώς ο τελικός αποδέκτης δεν είναι σε θέση να φιλτράρει και να συναρμολογήσει. Κώστα, να δούμε και εδώ κάτι. Και ποια είναι η δική μας δουλειά εκεί? Ναι, πριν απαντήσεις σε αυτό, να το δέσουμε λίγο το επιχείρημα, το ερώτημα και με μια άλλη θέση. Ανέφερε προηγουμένως και η Δέσποινα ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει, το έχουν ψάξει το ζήτημα, έχουν δει πολύ συγκεκριμένες περιοχές για πάρα πολλά χρόνια, διαβάζουν, συνθέτουν πληροφορίες. Βλέπουμε λοιπόν ουσιαστικά, ενώ έχει η χώρα, διαθέτει ένα προσωπικό, ας το πούμε έτσι, που αρθογραφεί κτλ. Και βλέπουμε την ίδια ώρα να στελεχώνουν θέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμβουλοι κτλ. Απίθανοι τύποι, οι οποίοι δεν έχουν, πολλές φορές έχουν και άγνοια για πολύ συγκεκριμένα αντικείμενα του τομέα τους παρόλα αυτά. Θεωρείς... Να σας πω κάτι. Ναι. Θεωρείς λοιπόν ότι το ζήτημα εδώ πέρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ουσιαστικά δεν παράγουμε εξωτερική πολιτική. Έχουμε non-papers που έρχονται σε μια χώρα η οποία είναι οικονομικά και εν πολύ και γεωστρατηγικά εξαρτώμενη. Δεν έχουμε ανάγκη τέτοιους ανθρώπους, γιατί οι αποφάσεις έχουν πάρθει από πριν. Ναι, και θα ήθελα να σχετικοποιήσω την εικόνα που δώσαμε προηγουμένως σχετικά με τα στελέχη που διαθέτει η χώρα, γιατί ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η υποτίμηση της ανάγκης να παράγεται ηθαγενός σκέψη για τα διεθνή πράγματα και περιοριζόμαστε στο να ακολουθούμε τον σειρμό όπως έρχεται από τα μεγάλα μέσα και άλλες δεξαμενές σκέψεις του Ατλαντικού χώρου, έχουμε σοβαρές ελλείψεις. Εγώ το έχω αντιμετωπίσει λόγου χάρη την καθημερινή δουλειά, αναζητώντας συνομιλητές για το ραδιόφωνο. Δεν έχουμε ανεπτυγμένες area studies στην Ελλάδα. Το να αναζητήσεις ένα για θέματα Αφρικής, Ινδίας, Κίνας, Λατινικής Αμερικής, λέω εξωτικά πράγματα τώρα, μη σας πω και για περιοχές της Ευρώπης που δεν είναι πρώτης γραμμής. Μέσα Ανατολής έχουμε όμως, έτσι. Μέσα Ανατολής έχουμε, μέσα Ανατολής έχουμε. Γενικά πάντως, αν κάνεις και μια χαρτογράφηση του ακαδημαϊκού χώρου, οι περισσότεροι περίπου ασχολούνται όλοι με τα ίδια πράγματα. Και σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, μου δίνεται την ευκαιρία να θυμηθώ μια χαριτωμένη ιστορία από το παρελθόν. Δεν ξέρω πόσο οι θεσμοί μας έχουν υπόψη τους τον Μίμη τον Λιβιερά, τον αν είναι καλά ο άνθρωπος, διανύει τη 10η δεκαετία της ζωής του. Αγωνιστής της Αριστερά, στενά συνδεόμενος με τον Μιχάλη Ράπτη ή Παύλο, γνωστό και για τα βιβλία που έχει γράψει, ο άνθρωπος αυτός που κυκλοφορεί ανάμεσα και παίξει έναν καταλυτικό ρόλο στην ιστορία, διότι ανέλαβε έπειτα από προτροπή του Παύλο να στήσει τη δεκαετία του 50 προς τα τέλη ένα παράνομο εργοστάσιο παραγωγής οπλισμού για τις ανάγκες του FLN, του Ιδρωτικού Κινήματος της Γειτονικής Αλγερίας. Με επιστορηματικό, όπως και αν το δεις. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή επέστρεψε στην Ελλάδα από αυτή η αποστολή, δέχτηκε ένα περίεργο τηλεφώνημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τον είχε καλέσει ο επικεφαλής της αρμόδιας διεύθυνσης. Είπε, ρε παιδί μου, εμείς σε αυτή την περιοχή του κόσμου δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Έναν πρόξενο έχουμε στην Τίνιδα και αυτός κοιμάται. Δεν κάθεσε να μας πει τι φοβιά. Εντάξει, αυτό είναι απίστευτο. Είναι απλά απίστευτο. Συγγνώμη για το γέλιο, παιδιά, αλλά... Ναι, είναι το επίπεδο της ελληνικής διπλωματίας αυτό. Ή ήταν τέλος πάντων σε εκείνους τους μακρινούς καιρούς. Ναι, ενώ τώρα είναι καλύτερο. Αυτό ακριβώς έχει αλλάξει. Κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο καλύτερο, αλλά σε πράγματα που αφορούν πολύ στενά και πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Θα έλεγα ότι... ας μην το περιφρονούμε εντελώς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τουλάχιστον από κάποιους διπλωμάτες της περιοχής Ανατολικής Μεσογείου, αυτοί έχουν κάποια υπόλοιψη ακόμη. Εμείς ίσως όχι, αλλά τους βλέπουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Παίζει κάποια παιχνιδάκια, η αλήθεια είναι, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ειδικά τα τελευταία χρόνια με τα διάφορα τριμερή, τετραμερή σχήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, ακριβώς γιατί επιχειρεί να προωθήσει τα συμφέροντα Ελλήνων, έτσι, εφοπλιστών, ίσως Ελλήνων που έχουν εταιρείες με συμφέροντα στον τομέα της ενέργειας. Όπου λοιπόν υπάρχει συμφέρον οικονομικό, βλέπουμε ότι η ελληνική διπλωματική μηχανή ενεργοποιείται. Και αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τένδιας πριν από 2 μέρες είχε ανακοινώσει ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης της οικονομικής διπλωματίας. Δεν είναι λοιπόν ότι κοιμούνται ή ότι δεν έχουν επαφή με τον χώρο. Καμιά φορά ακούω και τους στρατιωτικούς και γκρινιάζουν κάποιους απόστρατους, τέλος πάντων, και λένε ότι εμείς τα κάναμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά, αλλά πάντα η πολιτική ηγεσία μας έχει δεμένα τα χέρια. Και νομίζω σε ένα βαθμό ισχύει και για τους διπλωμάτες αυτό το πράγμα. Το Ελληνικό λοιπόν Υπουργείο Εξωτερικών υποκρίνεται στις ανάγκες και στα προβλήματα της σημερινής εποχής. Ωστόσο όμως το γεγονός ότι κινείται και προσπαθεί να στήσει κάποιες συμμαχίες, εξυπηρετώντας παράλληλα πολύ συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα της χώρας ή της ευρύτερης περιοχής, κάτι λέει. Αν μου επιτρέπετε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας μικροκεντρισμός σε όλη την κοινωνία μας, που διαπερνά βεβαίως και τους κρατικούς μηχανισμούς. Φαντασιωνόμαστε ότι το Παρίσι είναι πολύ πιο κοντά μας από ότι η Βεγγάζη. Νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστική εικόνα της Ελλάδας πέρσι, που σαν να ξύπνησε ένα πρωί ανακαλύπτοντας πόσο κοντά της το χάρτη είναι η Λιβύη. Αλήθεια είναι αυτό. Και αμερικανοκεντρική επίσης, έτσι. Όχι μόνο ευρωκεντρική οπτική. Δυτικοκεντρική, ναι. Δυτικοκεντρική. Νομίζω σνομπάρων κάπως τις τρίτες χώρες και τις δυνατότητες να σκεφτείς αυτές. Ναι, ναι. Τώρα ανάγκη τους έχει κάνει να ξυπνήσουν και να κοιτάξουν λίγο πιο μακριά. Ας πούμε, η Ινδία παίζει ως ένας εταίρος εντός εισαγωγικών στα σχήματα τα τριμερή, τετραμερή της Μεσογείου ή στις συνεργασίες με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και την ίδια ώρα, βέβαια, ο Ερντογάν, διάβασα σήμερα το πρωί και δεν έχω ακόμη προλάβει να το διασταυρώσω, φαίνεται ότι στρατολογεί αυτούς τους περίφημους μισθοφόρους από τη Συρία και για το Κασμίρ. το οποίο δεν είναι τελικά και αυτό τόσο μακριά μας, έτσι, αν το σκεφτούμε από μια άποψη. Και είχε και μέσα στην εβδομάδα. Ναι, γιατί πολλά συμμαχία με το Πακιστάν. Α, yes. Ακριβώς αυτό. Πώς δένουν όλα τελικά, κάποια στιγμή. Δένουν όλα, νομίζω. Αυτά, δεν κοιμάται τελικά κανένας. Κανείς δεν κοιμάται. Το θέμα είναι προς τα που κοιτάζουν. Και κοιτάζουν, νομίζω, και πάρα πολύ συγκεκριμένα. Θυμάμαι, με την Λαμπρινή το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές αυτό, ότι υπήρξε από πολύ συγκεκριμένη μεγάλη εφημερίδα ελληνική ένα άρθρο άποψης το 17, όπου ουσιαστικά, αν θέλετε, έδειχνε κατά με το δρόμο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής της τελευταίας διετίας, τριετίας όπως τη ζούμε. Ουσιαστικά έλεγε ότι, και είναι και αυτό που είπε και ο Κώστας, ότι έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν σίγουρα κινήσεις που γίνονται. Δεν θεωρώ κι εγώ ότι έχουμε να κάνουμε με ένα Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο δεν έχει επίγνωση της κατάστασης. Από την άλλη όμως έχουμε βάλει όλες μας τις μάρκες σε ένα μονοπότ, να μιλήσουμε και λίγο με όρους πόκερ, και αμφιβάλλω αν αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ένα πλαίσιο γενικότερου ανταγωνισμού, αν μας επιτρέπει από εκεί και πέρα να ποντάρουμε και αλλού. Δηλαδή θεωρώ ότι με βάση αυτό που υπόθηκε, ότι ουσιαστικά τώρα ανακαλύψαμε τις τρίτες χώρες, έτσι, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι αυτό θα σταματήσει να υπάρχει, δηλαδή θα βάζουμε όλο μας το ποντάρισμα στη μία μόνο πλευρά. Με αποτέλεσμα θεωρώ ότι όσο αυξάνεται γενικότερα και ο ανταγωνισμός στην περιοχή και όσο έχουμε κινήσεις σαν την πρόσφατη κίνηση του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο οποίος συναντήθηκε με αξιωματούχους του Ισραήλ. Ότι τα πράγματα... Αυτό έχει διαψευστεί από την Ισραηλινή πλευρά. Ναι, έχει διαψευστεί. Ναι, έχει διαψευστεί. Ωστόσο, οι Τούρκοι επιμένουν. Πολύ σκόπιμα και συστηματικά φροντίζουν να συσκοτίζουν την εικόνα την πραγματική και να τροποδοτούν. Το κάνουν έντεχνα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ναι. Το κάνουν έντεχνα. Ωστόσο, είτε ισχύει είτε όχι. Βλέπουμε και το All Monitor το παίζει αυτό το ρόλο. Ακριβώς. Πρέπει να πω επίσης. Ακριβώς. Είτε λοιπόν από τη μία πλευρά, είτε ισχύει δηλαδή, είτε δεν ισχύει. Βλέπουμε όμως ότι έχει μια δραστηριότητα η οποία, και μια Τουρκία η οποία έχει πολύ συγκεκριμένο βάρος στην περιοχή. Δεν ξέρω στη δική μας την περίπτωση πώς θα μπορούσαμε να αντισταθμίσουμε αυτή την κατάσταση ακολουθώντας την ίδια πολιτική. Ακολουθώντας δηλαδή μια πολιτική η οποία είναι μονοδιάστατη, είτε μιλάμε για την τωρινή κυβέρνηση, είτε για την προηγούμενη, είτε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι πηγαίνουμε στο σωστό δρόμο, με λίγα λόγια. Και πρωτίστως και ολοκλήρωμα αυτό. Ναι, απλά ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το είπα και στον Κώστα τον ήσυχο την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε. Πρέπει να λίγο να δούμε και εμείς, και ως δημοσιογράφοι και ως λαός, τι εννοούμε εν τέλει εθνικά συμφέροντα. Για να μπορούμε να έχουμε και εμείς και λόγο στις αποφάσεις που παίρνονται εν ονόματι μας, αλλά να δούμε λίγο και τι ετοιμάζεται στο όνομα το δικό μας. Τι εννοούμε εθνικά συμφέροντα. Καταρχήν, το λόγο στις αποφάσεις που παίρνονται εν ονόματι μας δεν βλέπω να έχουμε για πολύ καιρό ακόμα. Είμαστε μια χώρα επί 10 χρόνια δούλοι. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε. Καλά, από το 44 είμαστε δούλοι, τα τελευταία 10 χρόνια παραγίναμε. Εσείς με τις βάρκισες να τα βλέπετε αυτά. Ενώ εσείς δεν τις υπογράψατε τις βάρκισες. Πάμε παρακαλώ. Μην με προκαλείς. Μην με προκαλείς. Συνεχίζουμε. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι εν τέλει έχει ίσως, πώς να το πω, συσκοτιστεί το τι είναι συμφού και τι είναι συμφέρον της ελίτ, ακόμα περισσότερο μετά την τελευταία δεκαετία, με τα μνημόνια και όλα αυτά. Γιατί ακριβώς διαρκώς αποστερούμεθα δικαιωμάτων, αποστερούμεθα φωνής και αποστερούμεθα οργάνων. Ναι, αλλά έχουν γίνει γεωπολιτικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ακριβώς αυτή τη δεκαετία της κρίσης και των μνημονίων. Έχει υπάρξει αυτό που κάποιοι αποκαλούν γεωπολιτικό μνημόνιο, μόνο που ξεδιπλώθηκε πολύ πιο αθόρυβα, χωρίς δημόσια συζήτηση, ιδιαίτερες αντιδράσεις. Υπήρξε μια μείζον αλλαγή τεκτονική, που είναι η πρόσβεση στα συμφέροντα του Ισραήλ, ως καταπαγόρευση της μεγάλης υπερατλαντικής φύλης, αλλά αυτό πια αποκτά τη δική του δυναμική. Και ναι, κατά μία έννοια έχουν γίνει και το ανοίγματα είμαι έτοιμος να τα πω τυχοδιοκτικά, ποιος θα το φανταζόταν μέχρι πέρυσι, ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ήταν ένας σύμμαχός μας με τον οποίο θα είχαμε και συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Αυτά τα ανοίγματα πάντα γίνονται όμως εντός των ορίων και εντός των υποδείξεων που αφήνει η μεγάλη υπερατλαντική φίλη. Με αυτή την έννοια το... Αυτό το φίλη το ακούω, Κώστα, και δηλαδή μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει. Ναι. Η ευγένειά σου, η φυσική. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν υπάρχει απαραίτητος σε όλα τα πεδία ατολμία, αλλά τι προσανατολισμό έχει όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και προηγούμενος, Κώστα, μιλήσαμε για τα συμφέροντα. Τι προσανατολισμό έχει το Ισραήλ. Τι προσανατολισμό, Κώστα, έχει το Ισραήλ σε αυτό το πράγμα. Γιατί το Ισραήλ δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα. Αυτός που τρέχει πίσω από το Ισραήλ, θεωρώντας ότι θα έχει κάποια ωφέλη από αυτό, είναι οι δύο τελευταίες ελληνικές. Τρεις-τέσσερις από τον καιρό του Γιώργου Παπανδρέου που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, παράλληλα με το μνημόνιο, κάθε κυβέρνηση που ακολουθεί εμένει σε αυτή τη γραμμή με ακόμα περισσότερο ζήλο. Και τι είχαμε, κυβέρνηση Σαμαρά, είχαμε κυβέρνηση Τσίπρα και τώρα κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ θα θυμίσω ότι ο πατέρας Μητσοτάκης ήταν αυτός που έκανε μας στο Ισραήλ από τις αρχές δεκαετίες του 90, έτσι. Το 93, ναι, ακριβώς. Το θυμάμαι, δηλαδή. Το 90, το 90 ήταν η πρώτη του ενέργεια. Μπράβο. Που έλαβε πρωθυπουργός. Ακριβώς. 90. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό. Και από ό,τι φαίνεται ήλπιζε και αυτό σε 5-10 χρόνια, να το ξεχάσουμε. Αλλά δυστυχώς μερικοί δεν ξεχνάμε, οι γκαμήλες. Γκαμήλες, γκαμήλες. Είναι αυτό που είπε η Δέσποινα στην αρχή και γι' αυτό με ενδιαφέρει να εξηγήσουμε λίγο τι κάνουμε. Τι είναι αυτό που κάνουμε, ας πούμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι αυτό που είπε η Δέσποινα στην αρχή, ότι παρακολουθείς κάτι σε βάθος. Το πρώτο πληθυντικό. Το παρακολουθείς χρόνια. Το συνάφι. Όσους κάνουμε διεθνή. Το συνάφι, ωραία. Όχι, όχι το συνάφι. Τους πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους που κάνουμε διεθνή. Γιατί πολλές φορές είναι. Πώς να το πω, ας πούμε ότι είναι οι πιο βαρετές ειδήσεις, με την έννοια ότι τις περισσότερες φορές φτάνουν στον κόσμο. Αποσπασματικά, η ικανότητά μας να δώσουμε μια πλήρη εικόνα, εσείς οι δύο εξαιρείστε, η ικανότητά μας να δώσουμε μια πλήρη εικόνα, πολλές φορές έχει βασικούς περιορισμούς. Πρώτον, το ότι οι ειδικοί των εφημερίδων δεν καταλαβαίνουν γιατί. Γιατί έχει ενδιαφέρον τι γίνεται στη Βενεζουέλα σήμερα, αύριο, έτσι και σε ποιο βαθμό. Δεύτερον, γιατί η πληροφορία είναι κατακαιρματισμένη και κατευθυνόμενη, ο Τσόμσκι που ανέφερες πριν, έτσι. Και τρίτον, γιατί παραμένουμε άνθρωποι που δεν φτάνουν στα αυτιά της εξουσίας, γιατί θεωρούμαστε κάτι σαν... ενώ είναι πολύ ουσιαστικά όλα αυτά που λέμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικά για την πολιτική της χώρας. Όποιος... Δεν φτάνουν γιατί είμαστε εκτός, ξέρω εγώ. Όποιος ασχολείται με τα διεθνή δεν έχει εύκολα και συχνά τη χαρά του πρωτογενούς ρεπορτάζ. Κυρίως δουλεύει βιβλιογραφικά. Και αυτό θέλει ασκημένες δεξιότητες στο να συνδυάζεις και να φιλτράρεις πληροφορία, γιατί η ροή της στο πλανητικό επίπεδο ακριβώς είναι σχεδόν ολιγοπολιακά οργανωμένη. Ας θυμηθούμε τι είναι τα μεγάλα πρακτορία, έτσι. Mm-hmm. Είναι λίγο άχαρη η δουλειά, λοιπόν, από αυτήν την άποψη. Είναι συναρπαστική από άλλες απόψεις, βέβαια, γιατί πάντως αποκαλύπτει μια πιο μεγάλη εικόνα. Είναι όμως ατυχώς και ακριβό το διεθνές ρεπορτάζ. Υπό ποια έννοια, Κώστα? Υπό την έννοια ότι χρειάζεται να πληρώνεις ανταποκριτές, να πληρώνεις συνδρομές σε πρακτορία, mm-hmm. σε ξένο τύπο. Όλα αυτά στον καιρό της κρίσης έχουν κοπεί με το μαχαίρι. Στο Press Project έχουμε βρει τρόπο. Πρέπει να το πω. Ναι. Στα mainstream media βλέπω την κυριαρχία του copy-paste και σε αυτό το τομέα, που δημιουργεί μια ενοχλητική ομοιομορφία. Βλέπουμε την εκτόπιση της είδησης από το infotainment. Τι έκανε, ξέρω εγώ, η Kate Middleton. Ναι. Και ναι. Μια έλλειψη, πώς να το πω, ενός ολοκληρωμένου αφηγήματος. Δηλαδή, η διάσπαρ πορεία να δέσει σε μια εντός εισαγωγικών θεωρία για τον κόσμο. Δέσποινα, θα διαφωνούσα λιγάκι σε ένα βαθμό σε ό,τι αφορά τη φτώχεια ή το αν είναι ακριβώς πόρο, ας πούμε, τα διεθνή, με την έννοια ότι το διαδίκτυο σήμερα μας προσφέρει ένα θησαυρό πληροφοριών και αναλύσεων που πριν ούτε να τα ονειρευτούμε δεν μπορούσαμε. Και πώς δουλεύανε εκείνοι οι παλιοί χωρίς Google, με αποκόμματα εφημερίδα. Εγώ το ξέρω, γιατί ως δεινόσαυρο. Παλιοί καλέ, εγώ του Δέσποινα που δουλεύαμε. Ως δεινόσαυρο. Είναι επικό το σχόλιο, Κώστα. Είναι επικό το σχόλιο που είσαι κάνει. Πάμε, Δέσποινα. Λοιπόν, επειδή εγώ είχα τη χαρά να ζήσω διάφορα στάδια του τύπου, ξεκινώντας από το χειρόγραφο, με το μαγνητόφωνο, με τον υπολογιστή. Τι γραφομηχανή θυμάμαι με τα επίσης. Μπλοκ των εφημερίδων με εκείνο το φθηνό χαρτί, πες το. Το τέλειο χαρτί θέλει να πει. Αυτό το ευτελές κίτρινο χαρτί που τα είχαμε για μπλοκ σημειώσει. Το χαρτί που αγοράζαμε όλοι χοντρικά στις εφημερίδες. Αυτό, ναι. Αυτό. Τέλος πάντων, έχουμε προλάβει για πρώτα. Και το ρολό του Τέλεξ να βγάζει τα τηλεγραφήματα. Αυτό ο πόνος. Αυτός ο πόνος που πληγώσουν σε ένα ρολό χαρτί, δηλαδή σε ένα δωμάτιο, ήθελες. Εγώ θυμάμαι κάτι τεράστιο σιδερένιο σκάδος που είχαμε μόνο και μόνο για τα Τέλεξ τότε. Έτσι, ναι. Τέλος πάντων, έχουμε περάσει και έχουμε ζήσει διάφορα στάδια. Και γι' αυτό εγώ ευγνωμονώ πολύ την μεγάλη τύχη που έχω να ζω τη δεκαετία του 2020. Να μην πω από τη δεκαετία του 2000, να μην πω από τα μέσα μάλλον της δεκαετίας του 1995, που είχα τη δυνατότητα και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι να είμαι ανθρώπους που πριν δεν ξέραμε καν ότι υπήρχαν, με σοβαρούς αναλυτές, με πανεπιστημιακούς, με ένα email πλέον ή με μια διεύθυνση στο Facebook, χωρίς να επικοινωνήσω με τον οποιοδήποτε σχεδόν, εάν εκείνος βέβαια σου ανοίξει την πόρτα. Επίσης, έχεις πρόσβαση σε απίθανες αναλύσεις που πριν δεν ήξερες καν ότι υφίστανται, έτσι, σε think tank, σε εφημερίδες, που αν βρεις διάφορους τρόπους μπορείς να διαβάσεις και κάποια άρθρα, ακόμη και αν είναι συνδρομή. Γιατί η ανάγκη σε κάνει να εφευρίσεις διάφορους τρόπους και μέσα να διαβάζεις όσο μπορείς περισσότερο χωρίς να πληρώνεις. Ναι, μερικές φορές. Γιατί εντάξει, και τα εισοδήματά μας δεν είναι και τέτοιων διαστάσεων που επιτρέπουν. Ας μην το συζητάμε. Ναι. Πάντως, με τα ανθρωπίνως δυνατό μέσα που έχουμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τέλος πάντων, η σημερινή τεχνολογία είναι θείο δώρο για έναν διεθνή δημοσιογράφο. Mm-hmm. Ακόμη και αν δεν μπορείς να έχεις επιπληρωμή βίο, έχεις ένα πλούτο πληροφοριών πρώτα απ' όλα από τα ειδησιογραφικά πρακτορία των χωρών. Χώρες έχουν κρατικά ειδησιογραφικά πρακτορία, μπορείς να πεις μέσα μια πρωτογενή είδηση, τέλος πάντων θα τη βρεις, που οι περισσότεροι δεν την παίζουν, γιατί αδιαφορούν, γιατί δεν θέλουν, για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οπότε λοιπόν, έχεις τη δυνατότητα να βρεις έστω πρωτογενώς κάποιες βασικές ειδήσεις και έχεις τη δυνατότητα λόγω εμπειρίας ή μόρφωσης ή και των δύο μαζί να αρχίσεις να συνδυάζεις πράγματα, δεν χρειάζεσαι πολλά λεφτά για να κάνεις μια αξιοπρεπή ανάλυση. Χρειάζεται δουλειά. Αλλά και εμπειρία. Είναι και αυτό και που εμπειρία, είπες όμως. Σωστό αυτό, αλλά πραγματικά δεν είναι πολλοί άνθρωποι που θα κάθονται 10-12 ώρες κάθε μέρα να διαβάζουν δεκάδες χιλιάδες λέξεις και να γράφουν δεκάδες χιλιάδες λέξεις. Δηλαδή, εντάξει, μην νομίζετε ότι το ξέρουμε εμείς βέβαια που είμαστε εκ των έσω, αλλά ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι καθόμαστε και αντιγράφουμε, ας πούμε, το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Το κάνουν αυτό πολλοί συνάδελφοι, δυστυχώς, και αμαυρώνουν την δεν εικόνα είναι συνάδελφοι. Μας. Αλλά δεν είμαστε δεν έτσι συνάδελφοι. Όλοι. Δεν αντιγράφουμε όλοι. Ένα. Όχι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και δεύτερο. Είναι ότι έχεις επενδύσει χρόνια από τη ζωή σου. Αυτό. Η ζωή μας αυτή. Δηλαδή, δεν μπορούμε όλοι μας να νιώσουμε ότι είμαστε οι ευθύ μας. Αν δεν διαβάζουμε κάθε μέρα, κάθε βράδυ, τα άπειρα που διαβάζουμε, δεν θα ήμασταν αυτοί που είμαστε. Δηλαδή, δεν είναι φυσικό από ένα σημείο. Είναι, ναι. Δεν είναι φυσικό. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Δηλαδή, παραδεχτείτε πόσες φορές έχουμε κάνει τηλέφωνα ο ένας τον άλλον για να συζητήσουμε πράγματα που δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό, ναι, ένας από τους λόγους που πραγματικά με έκανε πρώτα απ' όλα να σε γνωρίσω αυτό. Ναι. Έτσι, η αποστολή σου στο Λίβανο, ας πούμε, ήταν το βασικό κίνητρο και ο τρόπος με τον οποίο σε γνώρισα, γιατί είναι λατρεμένη χώρα για μένα ο Λίβανος για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά πραγματικά, ναι, με πόσους ανθρώπους σήμερα μπορείς να συζητήσεις για το τι γίνεται στα Βαλκάνια εντελεχώς, έτσι, και με, ναι, ουσία. Ή τι γίνεται στη Νότια Αφρική, ή στη Βραζιλία, ή στην Κίνα. Είναι τόσο μεγάλος ο κόσμος και είναι τόσο μικρή η οπτική των περισσότερων από εμάς. Και θυμάσαι και εμάς μέσα. Καμιά φορά είμαστε και εμείς έτσι λίγο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές πιάνεσαι με μια κρίση και χάνεις τι γίνεται στο μεταξύ. Δηλαδή σε άλλα μέρη. Ναι. Γιατί αν θα πρέπει να είναι στραμμένο το ενδιαφέρον σου, ας πούμε, για 1-2 μήνες στο Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λίβανο, Ισραήλ, μετά έχεις χάσει άλλα πράγματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα πάντα δεν μπορούμε να τα παρακολουθούμε συνέχεια. Mm-hmm. Τα πάντα δεν γίνεται. Απλώς επειδή υπάρχει το παρελθόν, ξαναπιάνεσαι. Αυτό... ας το πω έτσι. Έχεις μικρό κενό να καλύψεις. Αυτό ναι. Αλλά... ευκαιρία να ανεκδοτολογήσουμε, γιατί μου θυμήσατε κάποιες ιστορίες από τα δημοσιογραφικά μου ξεκινήματα. Εγώ επαγγελματικά είμαι millennial, δηλαδή μπήκα στο επάγγελμα το έτος 2000. Τον, ναι. Τον είπανε boomer και του κακοφάνη. Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Θυμάμαι λοιπόν τον σεβαστό εκείνο έμπειρο συνάδελφο που παρουσίαζε τότε το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, όπου και εγώ έλεγα τα διεθνή, να γυρνάει απότομα προς τη μεριά μου, ενώ είχαμε καλέσει το εσάνσερ για να κατευθυνθούμε στο στούντιο, και να μου λέει, ποια είναι η μονή σου? Λέγω, συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα. Μου λέει, όλοι οι διεθνατζίδες έχετε μια αιμονή. Ας πούμε, μας έχει ζαλίσει με την Λατινική Αμερική. Εσένα ποια είναι η αιμονή σου? Πρέπει να τη βρεις και να την καλλιεργήσεις. Τι καλλιέργησες, Κώστα? Η πρώτη εκείνη δεκαετία, νομίζω, πολύ τη Μέση Ανατολή. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει. Έτσι είναι, δεν υπάρχει. Εγώ πρέπει να σου πω ότι ξεκίνησα με το Τιμόρο σαν την αμία. Ναι, και εμένα μου άρεσε πραγματικά. Το είχα παρακολουθήσει το Τιμόρο, Ανατολικό Τιμόρο. Ναι, ναι, ναι, τώρα. Αυστραλίδη, τι είχαν κάνει οι άνθρωποι εκεί πέρα, δηλαδή έλεος πια. Έτσι. Θέλω να πω ότι το 1995, μια και λέμε παλιές ιστορίες, είχαμε πάει στην εφημερίδα, στο συγχωρεμένο μας το διευθυντή, τον Λάζαρο τον Χατζινάκο, να ζητήσουμε ποσό συγκεκριμένο για την αγορά περιοδικών και εφημερίδων ξένων. Έτσι, και πηγαίναμε στο Μόλχο, που ήταν το βασικό ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο της Θεσσαλονίκης, ένα φιλίο, για να κατεβάσουμε το μισό βιβλιοπωλείο, όταν εγκρίθηκε πια. Σε εποχές που μπορούσες να το κάνεις. Υπήρχαν καιροί δηλαδή που ήταν βασικό το να διαβάσουμε χαρτί, ναι, πληρώσει η εφημερίδα. Μα δεν είχε άλλο τρόπο. Και τώρα οι εφημερίδες δεν πληρώνουν ανταποκριτές. Μα δεν είναι. Καλά, αυτό είναι. Εδώ δεν πληρώνουν, το Αθηναϊκό Πρακτορείο δεν πληρώνει ανταποκριτές σε όσα μέρη θα έπρεπε να έχει. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εδώ τεράστιοι οργανισμοί, όπως είναι το Time, το αμερικάνικο περιοδικό, έχουν περιορίσει την Ευρώπη τους ανταποκριτές τους σε 3. Τα λέει όλα. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι γενικό, δεν είναι. Παράλληλα, έχεις και μία αλλαγή, νομίζω, στα πρακτορία τα διεθνή, ουσιώδη αλλαγή, που πλέον έχουν γίνει μηχανισμοί συγκεκριμένων σε μεγάλο βαθμό. Μα πάντα δεν ήταν έτσι, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να υπερασπιστώ το δίθεν αντικειμενικό BBC ή την Deutsche. Είναι μια επίφαση αυτή η αιμονή με την δίθεν αντικειμενικότητα, γιατί δεν ξέρω, δεν υπάρχει. Εμένα όλο αυτό συχνά με έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μεταδίδονται από τέτοιους μηδιακούς οργανισμούς που η διέστησή μου βοά ότι είναι στημένα, είναι προπαγανδιστικά κτλ. Κτλ. Και χρειάζεται με πολύ μεγάλη λεπτότητα να το χειριστεί κανείς, γιατί ποιος είσαι εσύ που θα βγεις κόντρα στο BBC, αν δεν είσαι και πύρος, ας πούμε, να έχεις το δικό σου ρεπορτάζ. Και το δικό σου ρεπορτάζ θα αμφισβητηθεί, Κώστα, τα έχουμε περάσει αυτά. Εφόσον το δικό σου ρεπορτάζ δεν πηγαίνει παρέα με τη συστημική κυριαρχία. Αυτό είναι αλήθεια. Ένα ή το δεύτερο, ας πούμε, γιατί να βγάλεις εσύ ενώ έχεις μια αποκλειστική είδηση, ας πούμε, εφόσον δεν το έχουν κάνει άλλοι μεγάλοι οργανισμοί πριν από σένα. Διότι εγώ έχω ακούσει και κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Είναι θλιβερό. Θα σας πω μια ιστορία τώρα, μια και λέμε και ανέκδοτα. Είμαι με τον Παπούλια το 93, διπλωματικό, γυρνάμε όλη την... όλα τα Βαλκάνια. Το βασικό του σχέδιο είναι να παρουσιάσει την Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη των συνόρων της τότε ΦΥΡΟΜ, νυν Βόρειας Μακεδονίας. Αλλά δεν το ξέρουμε αυτό μέχρι τη Βουλγαρία. Εγώ είμαι ψαράκι στο διπλωματικό. Μόλις έχω μπει, δεν έχω ιδέα. Ευτυχώς υπάρχει αυτός ο υπέροχος άνθρωπος τότε από την Καθημερινή, ο Κώστας ο Ιορδανίδης, ο οποίος με βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβω. Mm-hmm. Και μου δίνει το αποκλειστικό που είχε και ο ίδιος. Εγώ είμαι ραδιόφωνο, εκείνος είναι εφημερίδα. Το δίνω πριν από εκείνον. Γίνεται χαμός το ραδιόφωνο που δούλευα, διότι θεωρούν αδιανόητο το το τι έχει βγει. Και ενώ τους λέω ότι είναι από τον Ιορδανίδη, μου λένε μα δεν είναι στην Καθημερινή, που θα ήταν την επόμενη μέρα. Και ήταν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, να σας πω. Η αλήθεια είναι, είχαν λόγους να μην με εμπιστεύονται. Ήταν το πρώτο μου σοβαρό διπλωματικό, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Αλλά απ' την άλλη, όταν σου βάζουν ένα όνομα σαν του Ιορδανίδη και. Πού είχε και τις δυνατότητες που είχε ο άνθρωπος, έτσι. Κάπου εκεί πρέπει να σταματάς και να λες: «Οκ, αφού αυτή είναι η πηγή σου, προχωράμε, το λέμε». Κόπηκε ανταπόκριση. Εγώ αυτή τη στιγμή, Λαυρινή, βλέποντας και ακούγοντας και τους τρεις σας, συμμετέχω σε ένα σεμινάριο. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχω τρεις παλιές καραβάνες των διεθνών. Σας ακούω προσεκτικά. Μιλάτε... Είναι Millennial, είπαμε. Ναι, ξεκάθαρα. Κοίταξε, τις τελευταίες μέρες το Millennial δεν είναι πολύ καλό, Κώστα. Κάτσα μου και εγώ 3-18 είμαι, μην νομίζεις. Εγώ προτιμώ το Generation X, πάντως. Και από ό,τι βλέπω και εδώ στο chat... Βλέπαμε και X-Files. Σωστό αυτό, Λαυρινή, έτσι. Η συζήτηση έχει τρομερό ενδιαφέρον. Εγώ θα σας πω λίγο κάτι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Να. Μας κάνει επιρρεπής η δουλειά μας στις θεωρίες συνωμοσίας? Στο να βλέπουμε πολλές φορές και πράγματα, δηλαδή λίγο, δεν τον έλεγω χοντρά, έτσι, ότι γινόμαστε, ξέρω εγώ, ψεκασμένοι, αλλά καταλάβατε τι λέω. Νομίζω ότι μας αρέσει να σκεφτόμαστε ανατρεπτικά μερικές φορές. Όχι με το ρεύμα. Η δουλειά μας κάνει έτσι καχύποπτους, νομίζω. Έτσι έχω αλάτι και πιπέρι, ας πούμε. Δεν ξέρω για τους άλλους. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ότι έχεις αρχίσει να υποκύπτεις στην δημοσιογραφική διαστροφή είναι το να θέτεις το ερώτημα όχι τι είπε ο άλλος τώρα, τι δήλωσε, αλλά γιατί επέλεξε να το δηλώσει τώρα. Και νομίζω ότι πάντα αυτό δεν κάνουμε. Έτσι. Όχι τι είπε, αλλά γιατί το λέει τώρα. Εννοείται. Γιατί τώρα. Γιατί και ο χρόνος έχει σημασία. Και ο χρόνος, όχι μόνο. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι λοιπόν, θέλω να μου πείτε μία από τις ιστορίες αυτές που λέτε στους φίλους σας για την ενασχόληση με τη δουλειά μας που δείχνει τι ψωνάρες είστε. Και είμαστε όλοι. Εγώ τις έχω πει όλες στον ακρόατη μου. Ξέρει τι ψωνάρα είμαι με τα δύο, οπότε δεν. Αλλά πραγματικά δεν υπάρχει μια ιστορία να λες αυτό, ρε παιδί μου, πώς το έκανα. Πόσο αυτή η δουλειά με έχει συνεπάρει πια, ας πούμε, και έχω αρχίσει να διαμορφώνομαι και σαν άνθρωπος από αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω για τη δουλειά και κάνω πολλούς ανθρώπους να γελάνε είναι αυτά τα υπέροχα σαρδάμ που κάνουμε γράφοντας. Δηλαδή, νομίζω... Όχι, όταν θέλει καινούργιο όνομα. Όχι, ένα είναι αυτό. Αυτό όχι, δεν είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα στις μέρες μας όσο υπάρχει το θεϊκό YouTube και σε εξελασπώνει με τα βίντεο του, οπότε μπορείς να ακούς την προφορά και να το λύσεις. Το ζήτημα, γιατί παλιότερα στην δεκαετία με το πρόβλημά μας δεν ήταν καν η προφορά. Ήταν αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ο αξιωματούχος που αναφέρεται στο τάδε πρακτορείο. Ας πούμε, θυμάμαι το που είχα ρωτήσει πολλές φορές τον Παπαρίγα, ακριβώς επειδή είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει πολλές ξένες γλώσσες, για το φίλο του ενδιαφερόμενου αξιωματούχου, ας πούμε. Ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι νομίζω όλοι μας έχουμε περάσει πολύ καλές στιγμές στα δημοσιογραφικά γραφεία όταν αναφερόμαστε στα λάθη που κάνουμε γράφοντας. Ενώ στα σαρδάμ, αντί για, ας πούμε, θυμάμαι, έγραφα κάποια στιγμή μία είδηση για τη Λατινική Αμερική και είχαμε μία υπόθεση απαγωγής και αντί για ένοπλους μασκοφόρους είχα γράψει μαστοφόρους. Ευχαριστώ το πρόγραμμα πρωτού πάει στο διορθωτή και γελάσουν και στο άλλο τμήμα. Έχουμε κάνει άπειρα τέτοια, άπειρα, πραγματικά δηλαδή, και θυμάμαι ότι έχουμε περάσει πολλά απογεύματα συνάδελφοι στο Διεθνές να... αφηγούμαστε ο ένας τον άλλον τι έχουμε γράψει. Εγώ έχω τραύμα με τον Έντουαρντ Σεβαρνάτζε, μέχρι να μάθω να τον λέω στο δελτίο FCM. Κώστα. Είναι εφημερίδα, γιατί δεν χτύπεται το διορθωτή. Αλήθεια. Σωστό αυτό. Μου θυμίζεται κάτι δικά μου κατορθώματα. Για πες, Κώστα. Τύπου στην Ιβρήκαν το θάνατο από Ισραηλίνα Πουρά. Κατά ένα δολάριο το βαρέλι. Είναι επικίνδυνα τα Ισραηλίνα Πουρά. Κατά ένα δολάριο το βαρέλι υποχώρησε η τιμή του Μαγορές. Ο χρυσός κάτι παραλύθηκε. Εντάξει, τι να πούμε. Αυτά είναι τα όρια της δουλειάς. Ειδήσεις του Χασικλή τώρα, αν τα θέσεις. Σκεφτείτε το λίγο περισσότερο. Σκεφτείτε το λίγο περισσότερο από την ραδιοφωνική πλευρά. Γιατί δεν ξεχνάω μία από τις πρώτες ειδήσεις που χρέξω ήμουν πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Μέχρι που ακούστηκαν τα ουρλιαχτά από το γραφείο της συντάκτριας. Ποιος τα γράφει, αφήσει ότι θα τα εκφωνήσει. Ήταν η είδηση για τον θάνατο της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού στην παγκόσμια ιστορία. Μπανταρανάικη. Και έγραφα, πέθανε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην παγκόσμια ιστορία, η πρώην πρωθυπουργός της Σριλάνκας, η Ρημάβο Μπανταρανάικη, η μητέρα του Παντινού Πρόεδρου της χώρας, ο Τρίκα Καμαρατούγκα. Εγώ επιμένω ότι η Ινδονήσια είναι χειρότερη στα επίθετα, έτσι. Γιατί βασικά δεν έχουν καν όνομα, συνήθως έχουν μία λέξη, η οποία είναι συνήθως τουλάχιστον 8 συλλαβές. Έτσι, είναι μεγάλο το δράμα του εκφωνητή στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Ο ηγέτης, είναι, ο ηγέτης του Τουρκουμενιστάν, ο Κουρμπανγκούλη Μπερδί Μουχαμέτου. Εγώ σημαδεύτηκα στα ξεκινήματα και από το πραξικόπημα της Μαγαδασκάρης με την ανατροπή του Προέδρου Ραβαλομανάνα. Άμπραβο. Τι μου θύμισες τώρα. Έτσι είναι. Νομίζω το χειρότερο όλων ήταν το Ισλαμικό ηφαίστειο που με την τέφαρα που εξάπλωσε... Οδήγησε σε διακοπή των υπεραδείων. Χιλιάδων πτήσεων, όπως θυμάσαι πολύ καλά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και από την άλλη, όμως, ότι όλα αυτά μας κάνουν ένα φαινόμενο και πολύ εντυπωσιακή μερικές φορές. Εγώ δεν θα ξεχάσω η αγάπη μου πώς συγκινήθηκε όταν της είπε ότι ο Φιλιμπέρ Τσιρανανά ήταν υπαρκτό πρόσωπο και πρωθυπουργός. Που τον ήξερε μόνο από το Χάρι Κλίν και νόμιζε ότι είναι ανέκδοτο. Αλήθεια. Το Ισλανδικό ηφαίστειο είχα πεισμώσει τόσο πολύ που πρόβες για να μπορέσω να το εκφωνήσω. Στο ραδιόφωνο, ναι. Γιατί είναι το ηφαίστειο έφια... για φιάτε... για φιάτε... Έλα, ξαναπέστε, όχι, όχι. Για χατραγιάκου. Είδες, με την Τρίτη. Φαντάσου όμως να σου συμβεί αυτό στον αέρα. Ή να πρέπει μόλις έγινε να το δώσεις εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο στο στούντιο. Αν θυμάμαι και στις τηλεοράσεις λέγανε το ηφαίστειο. Δεν αποτολμούσε κάτι. Γιατί έχει ένα ηφαίστειο λίγο. Οι Ισλανδοί πάντως έχουν πραγματικά πολύ περίεργα έτσι, επίθετα. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή η γλώσσα τους είναι πραγματικά πρόκληση. Μα δες, πώς λένε και τη δική μας γλώσσα, η άλλη όμως. Α, καλά. Τότε Παπαντόπουλος. Παπαντοπούλος. Παπανδρέου. Είναι μεγάλο το φαντάζονται ότι όλους τους Έλληνες τους λένε Παπανδρέου και Παπαδόπουλο και ναι, Καραμανλή. Μα θέλει να βαθμού ισχύει. Αλλά είναι όλους. Έχουμε Μητσοτάκη τώρα. Αυτό, ναι, έχουμε και αυτό. Στο Ιράκ τον καιρό του Σαντάμ Χουσέιν είχαν καταλήξει προφανώς εμπνευσμένοι τα δικά τους σε διαφορετικά συμπεράσματα για την δική μας πολιτική σκηνή. Θυμάμαι, είχε μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία Ελλήνη το Ιράκ και ο αξιωματούχος που ήταν υπεύθυνος για την υποδοχή έκανε, ας πούμε, το τσεκάρισμα και συστήνονταν οι Έλληνες βουλευτές. Ντόρα Μπακογιάννης, New Democracy. Οκ, Πασόκα, έγραφε ο εκείνος. Αντώνης Κυλάκος, Communist Party. Οκ, Πασόκα. Δεν υπάρχει μόνο Πασόκα. Τίποτα άλλο. Και κάποια δικά μας ονόματα τα οποία έχουν άλλο νόημα έξω και υπήρχαν προβλήματα, νομίζω, προσπαθώ να θυμηθώ περιπτώσεις. Κυριάκος. Το Κυριάκος, μπράβο. Τι σημαίνει. Το Κυριάκος δεν εκφωνείται στην Ιρανική τηλεόραση όταν αναφέρονται στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όπως και τον Νίκος στις αραβικές τηλεοράσεις. Είναι ένα ζήτημα αυτό ή το χαρά. Τι σημαίνει Κυριάκος Κώστα στα Ιρανικά, που ξέρεις και Πέρσικα εσύ. Κάτι λίγα. Το κύρι είναι το ανδρικό μόριο, το κόσ είναι το γυναικείο. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον όνομα όλα. Κατάλαβες. Οπότε κόβεις το μικρό. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν παξίταγα. Εκεί είσαι. Στην Ιρανική τηλεόραση. Για να είμαστε εξωτικοί στα μάτια τρίτων πάντως, δεν μπορώ να ξεχάσω τους διαλόγους που είχα συνήθως κάθε Δευτέρα με έναν αγαπητό συνάδελφο επίσης διεθναντή, ο οποίος όταν χαλάρανε λίγο η δουλειά, ερχόταν και με έβρισκε και μου λέγε, «Ρέση, αυτό το παιδί ο Φικρέτ Άπτιτς, τι κάνει?» Ο Φικρέτ Άπτιτς, ένας από τους πιο ενδιαφέροντες πρωταγωνιστές του Ιουγκοσλαβικού πολέμου στη δεκαετία του 90. «Α, δεν τα άμαθες», του λέω, «είναι σε κροατική φυλακή». Ερχόταν την άλλη μέρα. Ο Μισελ Αούν, ο αγαπημένος μου, πού είναι? Για την επιστροφή του από τη Γαλλία. Κοιτούσε ο κόσμος τριγύρω. Έβρισκε τις απορίες μας και τις ανησυχίες μας κάπως εξαντρικά. αυτό είναι λίγο. Ήταν, εγώ θυμάμαι στην εφημερίδα μας έχουν πάρει τηλέφωνο αναγνώστες και να μας ρωτάτε διάφορα απίθανα πράγματα για να λύσουν στο βρόλεξο. Έχει συμβεί και αυτό. Αλήθεια είναι. Επίσης, έχω δεχτεί τηλέφωνο από επίδοξους επενδυτές στο Σουδάν, επειδή είχα γράψει κάποια στιγμή μια ανάλυση, για το εάν θα ήταν επικερδές και συζητήσιμο τέλος πάντων να προφούν αυτή την περίοδο, εκείνη την περίοδο τέλος πάντων, πριν από 15 χρόνια, σε επένδυση στο σημερινό Νότιο Σουδάν. Απάντησες 20%? Τους αποθάρρυνα, είναι η αλήθεια. Και ευτυχώς που τους το είπα, γιατί λίγο καιρό μετά ξέσπασε ο πόλεμος. Σε φαντάζομαι στη γραφεία του ριζοσπάστη να φωνάζει στο τηλέφωνο «Πούλα, πούλα». αυτό το είπα για να επισημάνω ότι οι αναγνώστες του ριζοσπάστη δεν είναι πάντα οι συνήθεις ύποπτοι. Πολύ σωστή παρατήρηση, ναι. Έτσι. Ναι, αυτό. Σημασία έχει πάντως ότι είναι ένα πιο μορφωμένο κοινό στα διεθνή και αυτό είναι σημαντικό. Και είναι και ένα άλλο θέμα. Πρέπει να ξέρει πώς να τοποθετηθεί επενδυτικά. Και έχουμε χάσει αυτό σαν αριστερά. Θα επανέλθω. Όλη η αριστερά. Έχουμε χάσει τη δυνατότητα. Εκεί δεν είναι καλή. Δεν είμαι καλή. Δεν θα ήμουν εδώ. Θα έκανα το γύρο του κόσμου άμα ήμουν καλή σε αυτό. Αλλά έχουμε χάσει την επαφή με αυτό που λέμε αλληλεγγύη και που ήταν βασικός παράγοντας στον τρόπο που αντιμετωπίζαμε τον κόσμο. Είναι η μεγάλη ελληνική κρίση να ομφαλοσκοπούμε και να έχουμε χάσει την μπάλα. Να έχουμε χάσει την επαφή μας με τα κινήματα, με το τι συμβαίνει, με το... Δηλαδή, πώς να σου το πω, εμείς κάναμε σαν φοιτητές πορείες για την Νικαράγουα. Δεν βλέπω κάτι αντίστοιχο σήμερα ή μια αίσθηση αντίστοιχη. Σου είχε τόσο μεγάλη κλίμακα, αλλά πριν, γιατί κινήσεις γίνονται και σήμερα. Ας πούμε, για την Παλαιστίνη γίνονται κινήσεις. Γι' αυτό... Επίσημο. Πάντα γίνονται, αλλά νομίζω υπάρχει μια τεράστια υποχώρηση, ειδικά στο θέμα της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους. Καταναλώνεται με μεγάλη ευκολία το αφήγημα ότι η Παλαιστίνη είναι ένα είδος ενεργουμένων του Ερντογάν. Αλλά έτσι κι αλλιώς, τι θα θέλετε, είμαστε στον αστερισμό του Ευρώπη, οπότε... Αυτό δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε. Θα το ανατρέψει η ζωή η ίδια, πιστεύω, αλλά αυτό είναι μια άλλη. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή νομίζω ότι βαδίζουμε προς... Νομίζω ότι... Κάναμε μια κουβέντα... Mm-hmm. Ναι. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να πέφτει κάποιο νερό των στελεχών της σημερινής κυβέρνησης, ας πούμε. Ας θυμηθούμε την κρίνια του κυρίου Δένδια πριν από λίγες μέρες, κατάλαβες και καλά. Έτσι, κάτι αχνοφαίνεται να αλλάζει πάντως, νομίζω, σιγά-σιγά. Γιατί η ανάγκη θα τους κάνει να το... Και τη Ρωσία τελευταία νομίζω ότι βλέπουμε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αρχίζουμε να βλέπουμε ότι ίσως τελικά είναι μεγάλη βλακεία το να έχουμε κόψει το μάτι για πολύ στενούς λόγους. Έτσι. Ειδικά τώρα με την προσέγγιση Ισραήλ-Τουρκίας θα έχουμε πολλά να δούμε. Έχει τον Ερντογάν να προγραμματίζει επίσκεψη στην Ουκρανία. Ναι, εκεί μαζί με τον Πατριάρχη θα πάνε ή χωριστά. Γίνεσαι κακιά τώρα, Λαμπρινή. Γίνεσαι κακιά. Μα συγγνώμη. Ο Πατριάρχης τι κάνει. Εγώ φταίω. Ποιος φταίει, η πρεσβεία. Δηλώσεις αντικομμουνιστικές, ας πούμε, ξαφνικά τον έπιασε ο πόνος, τον άνθρωπο που ευλογούσε τα τουρκικά όπλα για να μπουν στη Συρία. Άσε με τώρα. Μην μου ανεβάζετε το αίμα στο κεφάλι. Όχι, okay, δεν θα το κάνουμε αυτό. Νομίζω ότι από όλους μας είμαι ο ειδικός επί του θρησκευτικού ρεπορτάζ. Παραδεχτείτε. αυτό είναι διαφυσβήτητο γεγονός, νομίζω. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος εύκολα. Για τον Ορθόδοξο κόσμο, για τον Ορθόδοξο κόσμο. Ο Ρωμαιοκαθολικισμός είναι η δική μου ειδικότητα. Ο ποιος, και για το Ο Ρωμαιοκαθολικισμός. Ναι, ο Ρωμαιοκαθολικισμός, ναι, γιατί ξέρει και τους καρδινάλιους έναν έναν, καλέ. Εντάξει. Τους ξέρει με το μικρό του και με το επιθετό του και που μένουν, διευθύνσεις, τηλέφωνα, είναι απίστευτο. Καλβινιστές και παθητάτες έχουμε αφήσει έξω. Το ποιο? Τα καλύτερα. Σηκώνεις πλάμα όμως επίσης, Κώστα, πρέπει να παραδέχω. Δεν σε άκουσα. Έχω μέσον. Δεν σε άκουσα. Στο σιητικό Ισλάμ, λέω. Όλοι έχουμε τις συμπαθίες μας, Κώστα. Έχουμε καπελώσει όμως με τις αναμνήσεις μας τον Δημήτρη και το δικό μου ερώτημα είναι ένας άνθρωπος της δικιάς του γενιάς. Τι βλέπει και τι θέλει όταν βλέπετε με το Διεθνές Ρεπορτάζ. Πολύ σωστή ερώτηση. Παρακαλούμε απάντηστε. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω και είναι και ο λόγος δηλαδή που μου αρέσει αυτός ο τομέας της δημοσιογραφίας είναι ότι είναι ένας κατά μένας χαοτικός κόσμος, είναι πολυπαραγωγικός, βλέπεις συνεχώς κινήσεις που προσπαθείς να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει και εγώ το λέω ότι κινούμε μέσα στην αβεβαιότητα. Για μένα είναι κινητήριος δύναμη αυτή ακριβώς η αβεβαιότητα της εποχής, αυτή ακριβώς η ρευστότητα, ότι πλέον υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος στα διεθνή εμένα μου θυμίζει σαπουνόπερα, δηλαδή συμμαχίες πρόσχερες, μετά παλιοί φίλοι είναι νυν εχθροί, μαχαιρώματα από πίσω, ένα παιχνίδι που πάντα βλέπεις ότι η κίνηση που γίνεται δεν είναι μόνο μια απλή κίνηση και στο βάθος υπάρχουν αυτό που λέμε λαός. Είτε στην Τουρκία, είτε στην Αιθιοπία, είτε στην Κίνα, υπάρχει ο λαός. Και προσπαθείς να καταλάβεις λοιπόν σε μια εποχή που είναι όλοι εναντίον όλων, τι ρόλο βαράνε αυτοί οι λαοί, ποια είναι η επόμενη μέρα αυτό, για τους λαούς της περιοχής. Ιστορικό υποκειμένο. Ακριβώς. Εκείνο το οποίο εγώ καταλαβαίνω, ένα τεράστιο έλλειμμα προοπτικής για τους λαούς. Και σε αυτό... Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα βλέποντας πρωτοσέλιδα όπως αυτά των Financial Times το τελευταίο διάστημα, δηλαδή το τελευταίο 8-9 μήνο, ή όπως πρωτοσέλιδα της Wall Street Journal, έχω την εντύπωση ότι βρισκόμαστε στην συνεχή προσπάθεια να νοηματοδοτηθεί η συνέχιση αυτού του συστήματος. Δηλαδή, ναι, okay, σας πετάμε έξω από τα εθνικά συστήματα υγείας. Ναι, okay, θα πληρώσετε και αυτή την κρίση όπως την πληρώσατε πριν από 12 χρόνια. Ναι, okay, πεθαίνει κόσμος από την πείνα και από τους πολέμους γιατί πρέπει να ανοίξουν νέες αγορές. Πρέπει όμως να υπάρχει ένα αφήγημα, μια προοπτική για τον κόσμο, προκειμένου σε αυτή την περίπτωση να σταματήσει να ζητά, να σταματήσει να διεκδικεί, νομίζω, ακόμα και τα βασικά, τα στοιχειώδη, ακόμα και μέσα στις καπιταλιστικές Μητροπόλεις. Το απέδειξε αυτό η πρόσφατη εξέγερση στις ΗΠΑ. Σου λέει, κάνουμε τη μεγάλη επανεκκίνηση. Ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ έρχεται να δέσει και με αυτό που είπε η Λαμπρινή, ότι εδώ υπάρχει για μένα το έλλειμμα. Ότι δεν προσπαθούν να κατασκευάσουν νέα αφηγήματα. Δεν υπάρχει νέο αφήγημα στο λαό. Δηλαδή, η μόνη λύση που κατά με βλέπω με την κοινωνική συνένεση να συνεχίσουν στο ίδιο μήκος κύματος είναι ή η βίαιη καταστολή, που το βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες, αναφέρθηκε και η Δέσποινα αρχή σε αυτό, ή η βίαιη καταστολή ή η κατασταλτικοποίηση της ίδιας της κοινωνικής ζωής. Δεν νομίζω ότι η προοπτική για έναν πράσινο καπιταλισμό και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης όπως θα έρθει, όσο φτιασιδωμένη και να είναι, δηλαδή όσο, σε όποια ηλουστρασιόν μορφή και να τη βάλεις, αυτή η ακόμα περισσότερο προλεταριοποίηση ενός πολύ μεγάλου κομματιού του παγκόσμιου δυναμικού δεν μπορεί να μείνει έτσι. Αυτός είναι ο λόγος που για εμένα έχουν τεράστια σημασία τα διεθνή. Είναι ένας πολυπαραγωγικός κόσμος, ένας πολυπρισματικός κόσμος. Η Ελλάδα νιώθω ότι φυσικά δεν είναι το κέντρο του κόσμου, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής ακριβώς της εξίσωσης, μια δυσεπίλτης εξίσωσης, στην οποία γαμώτο δεν έχουμε, δεν μας δίνεται πουθενά λόγος. Αναφέρθηκε σε αυτό η Λαμπρινή προηγουμένως. Γίνονται πράγματα. Συζητάμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία ότι μπορεί να γίνει πόλεμος εδώ και εμείς δεν έχουμε λόγο. Δεν μιλάει κανείς. Έχουμε μια κοινωνία παρετημένη, μια κοινωνία ταπεινωμένη εδώ και 10 χρόνια. Έναν ελληνικό λαό ο οποίος συνεχίζει και στην πανδημία να βλέπει μπροστά του με τον πιο βίαιο τρόπο ότι δεν παίζει κανένα ρόλο για τους έχοντες και τους κατέχοντες στην εξουσία στην Ελλάδα. Και έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι και η κοινή συνισταμένη με πάρα πολλούς γειτονικούς μας λαούς. Ξέρετε πολύ καλά και οι τρεις ότι παρόμοιες καταστάσεις ζήτει ένα μεγάλο κομμάτι και του τουρκικού πληθυσμού. Αντίστοιχες καταστάσεις σίγουρα θα βιώσουμε και βλέπουμε και στα Βαλκάνια. Είμαστε όλοι ένα μέρος αυτής της εξίσωσης. Το σημαντικό, το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι πολλές φορές, και αυτό το βλέπω και από συναδέλφους της δικής σας της Φουρνιάς, έχουν ξεχάσει αυτό που λέμε ιστορικό υποκείμενο, έχουν ξεχάσει τον παράγοντα λαό από την εξίσωση των αναλύσεών τους. Εγώ λοιπόν από τη δική μου την προσπάθεια, και αυτό λέω δηλαδή και με ανθρώπους της δικής μου της γενιάς που είναι στα διεθνή τώρα, αυτό είναι ένας απασχολεί. Τι κάνουμε, για ποιους μιλάμε, ναι, το είπαμε και προηγουμένως, εθνικά συμφέροντα. Ποιον τα εθνικά συμφέροντα. Γιατί συνεχώς έχουμε την τάση να ταυτίζουμε τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των ελληνικών πολυεθνικών και των ελληνικών μεγιστάνων με τα δικά μας συμφέροντα. δεν υπάρχουν, δεν είμαστε στην ίδια συνισταμένη και αυτό οφείλουμε ενδεχώς όσο ενοχλητικό για να είναι για το κυρίαρχο αφήγημα. Μένα αυτή είναι η τοποθέτησή μου, έτσι βλέπω τον κόσμο. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επισήμαση, θα έλεγα. Και ένα μέρος του προβλήματος έκειται σε αυτό. Πρέπει να θυμόμαστε, κάποιοι τουλάχιστον, ότι οι κυβερνήσεις δεν εξαγγείλουν εθνικά συμφέροντα, εννοώντας μέσα σε αυτά και αυτά του λαού. Είναι πιο πολύ αστικές κυβερνήσεις. Οι αστικές κυβερνήσεις εξυπηρετούν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα πολύ συγκεκριμένου τμήματος του πληθυσμού μιας χώρας. Και συνήθως αυτοί είναι οι έχοντες και κατέχοντες. Αναγκαστικά. Πώς να το πούμε αλλιώς. That's the game, αναμφίβολα. Απλά το ζήτημα το ξαναλέω. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα προφανώς. Πρέπει όμως να το υπενθυμίζουμε συνεχώς. Να το υπενθυμίζουμε συνεχώς, γιατί ξαναλέω, μιλάμε για έναν λαό αυτή τη στιγμή, ο οποίος ειλικρινά το βλέπουμε σε κάθε έκφαση της κοινωνικής ζωής. Έχει ματώσει και έχει ταπεινωθεί. Λες και είχαμε πόλεμο σε αυτή τη χώρα. Και έχουμε, μα και είχαμε. Είχαμε, ναι. Πόλεμος, ακριβώς. Βέβαια. Εντάξει. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Εκεί είναι, και δηλαδή... θέλω να πω και κάτι ακόμα, γιατί είναι πολύ όμορφο αυτό που πες, Δημήτρη. Ότι όταν πας σαν δημοσιογράφος να καταγράψεις τη λαϊκή άποψη, δεν μπορείς να μπαίνεις σε πολιτικές, ακόμη και της αριστεράς, ερμηνείες, γιατί αυτό που κάθε λαός βγάζει μπορεί να είναι πολύ μακριά από αυτές. Και θα φέρω σαν παράδειγμα την Καταλωνία, όπου φίλοι αγαπημένοι, όταν θεώρησαν ότι τα ρεπορτάζ μου από την Καταλωνία, πώς να το πω, δεν ήταν και πολύ της αριστεράς, γιατί το αυτονομιστικό κίνημα το αγκάλιαζε, δεν συνειδητοποιούσαν ότι μετέφερε αυτό που άκουσα από το λαό. Αρνούνταν να δουν ότι αυτό θέλει ο λαός της Καταλωνίας. Δηλαδή, πολλές φορές εμπλέκουμε την δική μας εικόνα με την πραγματικότητα των τόπων και εκεί οι λαοί είναι ακόμη πιο απόντες και αισθάνονται ακόμη πιο μόνοι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της επαφής με το λαϊκό στοιχείο και την έλλειψη αυτής της επαφής στο ρεπορτάζ. Γιατί το μεγαλύτερο δυστυχώς των ρεπορτάζ μας έχει να κάνει με τις εξουσίες, με τις κυβερνήσεις. Αυτό που είπε η Δέσποινα πολύ σωστά. Αυτό είναι εν μέρη. Και απ' την άλλη, έχουμε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα, αυτό της απόστασης. Καμιά φορά η απόσταση είναι και εργαλείο, αλλά και δίκοπο μαχαίρι. Ένας δημοσιογράφος πάντα αποκτά... Της φυσικής απόστασης, δεν αυτό, πήγα. Αυτό σκέφτομαι την Τουρκία και την τουρκική κοινωνία, για την οποία ξέρουμε πάρα πολύ λίγα, ενώ είναι δίπλα μας. Αλήθεια είναι αυτό. Θα συναισθανθείς μόνο όταν... πας τελικά σε αυτή την οποιαδήποτε χώρα στην οποία αναλύεις, αναφέρεσαι, παρακολουθείς συστηματικά ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, όταν είσαι ψέματα ότι είστε κάτι άλλο. Τι εννοείς? Λέω ότι πάρα πολλές φορές όταν πάω τουριστικά εντός εισαγωγικών, δηλώνω δασκάλα καθ' δεν λέω ότι είμαι δημοσιογράφος, γιατί ο κόσμος κουμπώνεται. Εγώ αυτό το ψέμα το λέω μόνο σε Έλληνες ταξιτζίδες. Εγώ, ναι, θυμάμαι, αυτό το ψέμα το έχω πει σε Τούρκο ταξιτζί, ότι ήμουνα Ελληνίδα της Νότιας Αφρικής. Για να προστατευτώ λίγο. Γιατί αλλιώς δεν έχεις το ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι. Δεν έχεις το ρεπορτάζ. Ναι, κάπως σε δυσκολεύει αυτό μερικές φορές. Απ' την άλλη, όμως, είναι και λίγο διαβατήριο. Δεν ξέρω, εξαρτάται την περίπτωση. Κοίταξε, όταν πας σε μια μεγάλη εξέγερση, κρύωτσι, ό,τι έχουμε, είναι διαβατήριο γιατί θέλει ο κόσμος να μιλήσει. Mm-hmm. Όταν πας όμως και θέλεις να καταλάβεις ένα λαό και πας με τα δικά σου λεφτά, έτσι δεν πας αποστολή, δεν πας για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, συνήθως πρέπει να γίνεται χαμός για να μας στείλουν. Έτσι δεν είναι. Το δημοσιογράφος κουμπώνει τον κόσμο. Όχι πάντα. Μερικές φορές τους κάνει, είναι πραγματικά ανάλογα το συνομιλητή. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει ταξιτζή στο Λίβανο, ας πούμε, που ανέχτηκε πολύ όταν άκουσε ότι ήμουν δημοσιογράφος και ρωτούσε άνετα. Ενίοτε λύνονται οι γλώσσες. Εγώ θυμάμαι την εμπειρία που είχα εδώ στην Αθήνα να πάρω ένα ταξί και ο οδηγός να είναι Σύρος και μάλιστα υποστηρικτής του Άσαντ. Ήταν τρομερές οι γεωπολιτικές αναλύσεις που έγιναν μέχρι να φτάσω στον πρότυπό μου. Και το συγκλονιστικότερο όλων ήταν που ένα μήνα έπεσα στον ίδιο ακριβώς ταξιτζή που ήταν ενθουσιασμένος που μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση από εκεί ακριβώς που την είχαμε αφήσει. Η συνάντηση, φίλε. Έτσι, έτσι είναι. Φαντάζομαι έγραψες 3 άρθρα για τη Συρία μετά. Το ένα μετά το άλλο. Το ένα μετά το άλλο, ναι. Όχι απόσπρωθημα. Λοιπόν. Για έχουμε ξεπεράσει την ώρα μας ήδη. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ναι, εγώ μετά την πρόσφατη αλλά... από τα όσα κατά τα άλλα ακριβέστατα είπε ο Δημήτρης. Θα συγκρατήσω μόνο την ιδέα που μου έδωσε για μια εβδομαδιαία επισκόπηση της Διεθνούς Επικαιρότητας φορμάτα σαπουνόπερας. Τούρκικου σύνδεσμα τα προτιμήσει, γιατί τα Λάτινη είναι ξεπεσμένα. Ακόμα και τη Λατινική Αμερική τουρκικά βλέπουν. Σταματήσαμε να παράγουμε τελενοβέλας. Όχι ρε παιδιά, τελενοβέλες δεν παράγουμε πια στη Λατινική Αμερική. Στην Αφρική έχουμε... Τι κάνει το Μεξικό? Το τελευταίο φύλλο της Mon Diplomatique υπάρχει ανάλυση ακριβώς για το γιατί τα τουρκικά σύριαλ διεισδύουν τόσο πολύ στη Λατινοαμερικανική αγορά. Για πες, ποιο ήταν το συμπέρασμα, για ποιο λόγο? Ή δεν το συγκράτησες? Όχι, συγκράτησα κυρίως την πληροφορία ότι είναι τέτοια η δημοφιλία τους, που έχουν φτάσει πλέον διάφοροι Λατινοαμερικάνοι να δίνουν τουρκικά ονόματα στα παιδιά τους. Ναι, το soft power, η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί τελικά πιο δυτικά σε σχέση με την Αντί για Σόκρατες πια τα λένε Μεχμέτ. Μεχμέτ, ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι όχι απλώς πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, να σας χίλιο ευχαριστήσουμε για το τι θα τα βάζει αυτό, γιατί εμείς περάσαμε καλά για σας, δεν ξέρω. Ελπίζω να πέρασαν καλά για ακροατές, παιδιά. Είναι, ναι. Τους βάλαμε σε ένα πολύ κλειδευτείτε. Ελπίζω να μην κοιμήθηκαν μόνο. Όχι. Απλώς εδώ λέει καταδικάζουν τη θύμωση του Μπάκου. Θα απαντήσουμε σε αυτό. Έχουμε μιλήσει με τον Γιάννη. Δεν ήταν εφικτό σήμερα να βγει στον αέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εξαιρετική καλεσμένη. Αυτό είναι αλήθεια, Έλενα. Αυτά σας τα διαβάζω από το chat. Και είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη για αυτήν την εκπομπή. Γιατί είχαμε δύο ανθρώπους σαν και εσάς, Δέσποινα Ορφαράπτη, μαζί μας. Να είστε καλά, παιδιά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Λοιπόν, φιλενάδα, ήρθε. Την κάνουμε. Σιγά-σιγά. Πάνα βάλε το κέικ στο φούρνο. Καλά, ναι, και εγώ πάνα μαγειρέψω. Είχε αρκετό ενδιαφέρον η εκπομπή. Αρκετό ενδιαφέρον. Τι λες τώρα? Αρκετό ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή ξέρεις να λες ιστορίες με τον Κώστα Ράπτη και τη Δέσποινα Ορφανάκη. Έτσι. Σωστό. Ότι όταν η Δέσποινα. Αυτό σου λέω. Σωστό. Είναι. Να πούμε ότι είχαμε πράγματα μαζί μας σήμερα και τις εκδόσεις Τόπος. Εμείς παρουσιάζουμε 4 εξαιρετικά βιβλία που κυκλοφορούν αυτή την εποχή. Τα παίξαμε και προηγουμένως. Διαβάζουμε βιβλία, διαβάζουμε The Press Project. Λαμπρινή Θωμά. Χαιρέτησε την ακροάτρια και τον ακροατή. Δημήτρης Κουλαλής. Χαιρετούμε. Δεν με λες αγάπη μου πια, μετά από 2 ώρες. Δεν αντέχησα. Όχι, δεν αντέχω. Και πεινάω. Όλοι αυτό παθαίνουν. Λοιπόν, τις 2 ώρες θα ματάμε. Έλα εδώ. Θέλω να δεσμευτούμε στον ακροατή μας και στην ακροάτριά μας για την εκπομπή που πρέπει να γίνει μέσα στον Δεκέμβρη. Θες να το ανακοινώσουμε ή να το αφήσουμε έκπληξη? Τι κουστάρεις? Μπορούμε να το ανακοινώσουμε. Σ' ακούει. Με δικά σου λόγια. Όχι, όμως, με δικά σου λόγια. Δική σου είναι η ιδέα. Δική σου είναι η ιδέα. Θέλω να το ανακοινώσει τον ακροατή. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον υπεριαλισμό της τσόντας. Ωραία. Λοιπόν, να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Θα μιλήσουμε για το πώς, ναι. Τα λέμε, την κόβω εδώ, γιατί θα πει κι άλλα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Δύναμη.